Het is middernacht, het begin van maandag 14 november. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In een houthandel in het centrum van Laren in Noord-Holland is een grote brand uitgebroken. Brandweer en politie zijn met veel materieel ter plaatse. Het bedrijf ligt midden in een woonwijk vlakbij het centrum van het dorp. Er staan in de buurt van de houthandel veel huizen, waaronder ook enkele met rieten daken. Het is nog niet duidelijk of het vuur is overgeslagen naar andere panden en of er mensen hun huis uit moeten. Door de brand is op sommige plaatsen in Laren de stroom uitgevallen. In Italië heeft president Napolitano de econoom Mario Monti gevraagd een regering te vormen. Het moet een tijdelijke regering worden met vakministers die zich niet laat leiden door politieke belangen, maar door het staatsbelang. De nieuwe regering moet de economie uit het slop halen door strenge bezuinigingen door te voeren. De afgetreden premier Berlusconi zei in een videoboodschap dat zijn PDL de interimregering zal steunen. Berlusconi blijft lid van het parlement en zei dat hij zich met hart en ziel zal blijven inzetten voor Italië. De Europese Commissie heeft positief gereageerd op de ontwikkelingen in Italië. De EU-topmannen Barroso en Van Rompuy vinden het een goede zaak dat het Italiaanse parlement de afgelopen dagen snel akkoord is gegaan met de noodzakelijke hervormingen. De Europese Commissie zal blijven controleren of Italië de maatregelen om groei en werkgelegenheid te stimuleren ook werkelijk uitvoert. Aldus een verklaring van de Commissie. Het onderzoek naar de vliegramp in Tripoli gaat nog zeker 6 maanden duren. Dat heeft minister Rosenthal gezegd. Hij is op bezoek in de Libische hoofdstad. Het onderzoek lag de laatste maanden vrijwel stil door de opstand in Libië. Het ongeluk gebeurde op 12 mei vorig jaar. Een Airbus stortte neer bij de luchthaven van Tripoli. De ramp kostte 103 mensen het leven, onder wie 70 Nederlanders. Het weer. Op sommige plaatsen dichte mist. Temperaturen vannacht tussen min 2 in het noordoosten en plus 5 in Zeeland. Morgenochtend grijs en nevelig. In de loop van de dag ook zon. En dan wordt het 7 tot 10 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar staat bij het knooppunt Ketelplein. Daar is de verbindingsweg dicht door een ongeluk. En het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Dit was de verkeersinformatie. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is en blijft Jan Roos. Nou, dan moet ik Jan Heemskerk zijn. Dat dacht ik wel. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat een Geleuter. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. En de stelling luidt, een inbreker moet tegen een stootje kunnen. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus geef jij de NOS de schuld omdat jij zelf domme vragen stelt tijdens ervoor bij de commissie De Wit. Zoals PVV Dion Graus. Dan ben jij een ontzettende Johan. En zo is het maar net. Laten we nog even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, de naam die zegt het al. Johan Derksen. En ik kan het weten. Ik was zelfs zo'n sukkel. Zo'n slaper. Daarom zeg ik toen. Ja, de moppersmurf van VI. Ja, die heeft eigenlijk zijn geloofwaardigheid totaal verloren. Maakt tegenwoordig reclame voor de NEM, de Nederlandse Energiemaatschappij. Ja, dit is dus de opvolger van Maurice de Blafhond. Die ging hem voor en zei, dat moet je zeker doen. Ja, waarschijnlijk een enorme zak geld gekregen voor deze reclame. En ik bedoel, als je gek op geld bent, dan kan ik je niet kwalijk nemen. Maar dit moeten we toch niet willen met z'n allen mensen. Wakker worden, dit kan niet. Dit is een enorme Johan. Vind je niet? Niets aan toe te voegen verder. Dankjewel. Ik zeg wel, op mijn beurt, Silvio Berlusconi. La suggerirò per il ruolo di capo. Nou, mooi gesproken, Silvio. Nou ja, hij is afgetreden. Eindelijk dan toch papi Berlusconi, de Boonga Boonga koning van Milaan. Grootzakenman, mediamagnaat en natuurlijk politicus en premier tot zeer kort geleden van Italië. Ik weet het niet, Jan. Ik vind Silvio heeft een beetje zijn tijd overleefd. Hè? Zoals we het wel vaker zien bij grote mannen. Maar jij weet niet wat het is, bedoel je? Nou, je ja, twijfelt? Nee, ja, ik aarzel nog. Laten we even eerlijk zijn. Als je zo'n oude man, zo'n rijk oude man, een heel land in de greep kan houden. En je kan feestjes geven met mooie blonde jonge meisjes. Wow. Dat is wel een echte Jan. Hè? Dat dacht ik wel. Ja, dacht ik. Ongelooflijk. Nou, even een andere Jan. Ja. Jantje Smit. Ik ben verliefd, maar niet op jou. Want ik ben gek van een andere vrouw. Ongelooflijk. Ja, een echte Jan natuurlijk, maar het is duidelijk. Maar wat een gezeur over dat huwelijk, zeg. Op vrijdag 11-11-11. Nou, Jantje Smeert, wat origineel. Is hij getrouwd, maar met een of andere garnalenpelster. Ik weet niet helemaal hoe ze heet. Maar de hele Lisa. Week... Ja, Lisa. Ja, maar de hele week in het nieuws. Want ze wilde zogenaamd niet zeggen waar het gebeurde en wat er allemaal was. Het was alleen wel al verkocht aan RTL Boulevard en de Telegraaf, die allemaal al mensen hadden zitten om het allemaal te verslaan. Maar het was allemaal geheim en we mochten niet weten waar dat prachtige mediahuwelijk plaatsvond. Ja, ik hou er niet van. Nee. Het was een beetje te veel Jan Smit. En het is een leuke gozer. En die granalenpelster, dat zou best een schat zijn. Maar het, zoals in Holland wordt gezegd, het kent te gek, denk. Dit was een hevig Johan moment, ja. Gesproken over Jolande Sap. Voorzitter, ik nodig de heer Wilders uit. Kijkt u even goed. Zo doet hij dat, meneer Wilders. Zo gaat de stekker eruit. Dat was ook al een sterk moment van onze Jolande. Maar het gaat nu even over de opmerking die zij maakte dat minister-president, ex-minister-president Balkenende een meer uitstraling zou hebben dan Mark Rutte. Nou, kun je twisten over de uitstraling van Mark Rutte, maar één ding is zeker. Hij heeft meer uitstraling dan voormalig premier Balkenende in zijn 240 jaar regering bij elkaar gerekend. Toch? Nou, dus ja, goed. En bovendien heeft ze ons geholpen aan een hele moeilijke missie in Kunduz en heeft ze zelf de uitstraling van een stekkerdoos. Maar goed, dus we hebben, ja. Ja, nou, hier hoeven we niet eens over te discussiëren. Nee. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, de echte Jannen die staan er nou niet echt onbekend, omdat ze echt vreselijk vroom zijn. Onze hoofdgast van vannacht is dat des te meer. Hij is de bekendste Rooms-Katholieke priester van het land. Het gezicht van het grondpersoneel van God, Antoine Baudard. Welkom, meneer Baudard of Antoine, wat zullen we doen? Wat u wil. Goedendag. Dag. Nou, wat wil jij, Jan? Ja, ik zou niet zoveel tijd eraan besteden. Ik zal gewoon doorgaan. Ja. Maar dan hebben we nog geen keuze gemaakt. Dan ga ik voor meneer Baudard. Meneer Baudard, we gaan eerst even wat actualiteiten met u doornemen. De democratie, dat doet niet altijd alles wat je zou willen. Maar 1/3 van dit land wil graag de gulden terug. Wat denkt u daar nou van? Ja, als je niet verder denkt dat je neus lang is, dan denk je, dan doe je dat. Ja, maar ik denk dat wij toch ten eerste er zelf naar de economen zeggen en niet beter van worden wanneer we die gulden terugkrijgen. En in de tweede plaats ben ik persoonlijk van mening dat we ook een zekere solidariteit moeten betrachten met Europa. Nu is het moeilijk, maar er komen betere tijden. Ja, daar komen altijd beter. En zoals vanochtend prachtig werd geformuleerd door een in het programma Buitenhof. Ik weet niet hoe die man de Vocht heet, die meen ik, maar het is een Fransman. De directeur van Maison Descartes destijds. Die zei, ja, en wat blijft er dan over als we die noordelijke euro kiezen? Dan hebben we Luxemburg, Duitsland en Nederland. En Ierland ligt dat soms niet in Noord-Europa. Nou, dat ligt wat zuidelijker. Nee, maar ik vond het wel spits gezegd. En ik hoop dus dat de euro het redt. Maar ik vraag me ook af, hè, als je dan die euro terugneemt, zoals de PVV graag zou willen, dan kost een brood in één keer 5 gulden. Hè? Dat is een groot probleem. Ja, dat is helemaal krankzinnig. Want dan zeg je, dan heb je eindelijk die gulden terug. En dan zeg je de hele tijd, ja, nu hebben we de gulden terug, maar vroeger was een brood 1,50. Ja. Heb je dat geteut? Precies. En ik ben iemand die graag reist en veel reist. Ja. En ik vind het heel plezierig dat je niet 3 portemonnees of 5 portemonnees moet hebben, maar gewoon met die euro overal uit kan komen. Het is misschien een beetje gemakzuchtig gedacht, maar ik vind het heel plezierig dat. Bovendien ben ik erg voor Europa. Ik hou erg van. Ik ben wat je noemt een eurofiel. Zoals meneer Wilders dat niet graag hoort. Nou, en dan wat vindt u dan van het vertrek van onze vriend Silvio? Nou, dat is natuurlijk gelukkig. Het is werkelijk zo dat hij werkelijk alle dagen de kranten beheerste. Ik bedoel, alle dagen moest je over die meneer Berlusconi lezen in Repubblica, in Corriere della Sera en al die kranten. Is hij voortdurend aan de orde. Het is natuurlijk wel merkwaardig dat gisteravond zo'n groot feest uitbrak daar op Piazza Venezia. Hè? In de journalen is het uitvoerig geweest. Ik hoop dus dat nu er een periode komt van stabilisering komt. Maar dat gekke is natuurlijk, over democratie weer gesproken, de meeste Italianen hebben wel op zijn partij gestemd. Ja, maar het is natuurlijk zo gegaan. Hè? Aanvankelijk, die Italianen zijn natuurlijk geen Nederlanders. Dat is een andere mentaliteit. Die Italianen hebben aanvankelijk gedacht, nou, die Silvio doet het niet zo gek. Nee. Die heeft een heel imperium en die heeft dit en die heeft dat. Bunga bunga. Nou, dat was toen nog niet zo aan de orde. Dat was toen nog niet zo nodig. En toen dachten ze, nou, dat doet hij goed. En hij is goed gebekt, hè. Weekend camp, hè. Een bom, een bronzato, zei ik toen tegen de president van de Verenigde Staten, de nieuwe president Obama. Maar toen, toen kwamen die feestjes uit. En toen met minderjarige meisjes. En ik moet zeggen, voor zover ik dat heb gevolgd, want ik zit hoofdzakelijk in Rome. Toen daalde zijn ster heel snel. Want de Rooms-Katholieke Kerk die heeft hem een aantal keren op de vingers getikt. Ja, maar ook heel lang gesteund. Pas toen hij aan de 17-jarige meisje begon, toen was het een beetje de kentering. Nou, de gesteund is iets te veel gezegd, want er is ook een katholieke partij in Italië en die wordt gesteund door het Vaticaan. Maar zonder de katholieke kerk ben je nergens in Italië. Nou, zo erg is het ook niet. Oh, is dat iets te positief? Nou, ik denk dat het iets positief is, maar het is wel zo dat toen hij dus zich ook misdroeg toen met betrekking tot zijn eigen vrouw. Hè, met wie van die, zijn tweede vrouw, meen ik, van wie je scheiden. Toen is hij wel een aantal keer op de mat geroepen. Ja. Ja, want hij heeft eigenlijk alles gedaan wat God verboden heeft. Ja, maar dat gebeurt wel vaker. Want ook katholieken zijn eenvoudig mensen, moet je begrijpen. Ja, en dat is het fijne ook van het katholicisme. Dat je met wezengroetjes en een aflaat ben je er ook weer van. Nee, zo eenvoudig is het niet. Nou, en Berlusconi kan heel wat aflaatjes kopen. Ik vind het wel toch interessant wat u zegt, trouwens. Als ik nu nog even mag onderbreken. Het is mij nooit zo opgevallen dat Berlusconi's ster toen is gaan dalen. Want dat van die meisjes, dat is toch al een paar jaar geleden alweer. Ja, maar toen is zijn ster echt gaan dalen. Dat was echt een schandaal. Binnen het Vaticaan? Nee, in Italië. Toen hebben de gezamenlijke bisschoppen, dat is niet zozeer een Vaticaanse aangelegenheid, dat is tenslotte een eigen staat. Toen hebben de bisschoppen van Italië, die natuurlijk wel Italianen allemaal zijn, die hebben toen een aantal keren hem op de mat geroepen en gezegd, meneer, u hebt een voorbeeldfunctie en u moet zich gedragen. En dat kan de katholieke kerk zich natuurlijk wel permitteren, ja. in Italië althans. Ja. Dat hij zich er niks van aangetrokken heeft, dat is een andere kwestie. Dat zegt ook wel weer wat over de macht van de katholieke kerk. Want ik denk dat als dat 20 jaar geleden was gebeurd, dan had de Berlusconi van toen de tijd gezegd, mea culpa, mea maxima culpa. Nee, dat denk ik helemaal niet. Oh. Ik denk werkelijk niet dat kijk, men zegt ook altijd de katholieke kerk zoveel macht heeft. De katholieke kerk heeft helemaal geen macht. Oh. De katholieke kerk heeft hooguit gezag, voor zover ze het gezag niet verloren heeft door schandalen zoals in Nederland. Maar dat is een hele andere kwestie. Ah. Nou ja, goed, dan hebben we nog wat meer nieuws over God. Want Den Haag die heeft zijn weigerambtenaar, dat was er eentje, die is ontslagen. Wat vindt u daar nou van? Ja, dat is de juristerij op de spits drijven. Ja. Ik had liever gehad dat het niet zou zijn gebeurd. Omdat ik vind dat je in je eigen... Kijk, die mensen... Ik zou me kunnen voorstellen... Er zijn weigerambtenaars. En dat was tot heden getolereerd. Nu wordt het op de spits gedreven. Het is net zozeer onzin als het homohuwelijk. Als ik het even recht toe recht aan mag formuleren. U mag zo. Het huwelijk is namelijk... Kijk, nu moet je voortdurend zeggen... huwelijk. Ah, bent u getrouwd? Ja, met een vrouw, met een man of met een vrouw. Je moet voortdurend toelichten. Ja. En dat was voorheen niet. Want huwelijk was gewoon iets tussen man en vrouw. Waar iets anders is natuurlijk. Dat je goed voor elkaar zorgt. Wanneer je gelijkgeslachtelijk leeft. En ik had liever gehad dat wij wat... dat Nederland wat toleranter zou zijn gebleven... en ruimte had gelaten voor weigerambtenaren ook. Maar de tolerantie is toch juist... dat wij ook homoseksuelen met elkaar kunnen laten trouwen? Ja, dat is maar de vraag. Want nu is de omkeer vrij groot. Indien jij durft te zeggen... dat homoseksualiteit afwijkt van de norm... dan krijg ik al meteen een pak slaag. Nou ja, goed. Publiekelijk. Want dat mag je niet meer zeggen in Nederland. Dus die tolerantie, die wij ons zo beroemen sinds de 17e, 16e eeuw... die was in de 17e, 16e eeuw trouwens ook al niet zo groot. Want wij konden veel profiteren van Joden die hier kwamen... en katholieken die toch nog mochten blijven wonen in de stad Amsterdam. Mits ze maar niet hun godsdienst in openbaarheid zouden uitoefenen. Dus ik ben nogal sceptisch omtrent die vaderlandse tolerantie. Maar nou, daar vindt u ons wel een beetje aan uw zijde. Maar het is toch wel op zich wel grappig dat... De kerk zich nu... Aan je zijde, waar heb jij nou over? Belachelijk. Ik vind ons ook niet als land zo heel tolerant. Oh zo, ik dacht dat wij ook weigerambtenaar scharen. Nee, ik denk, dat moet ik even ingrijpen. Sorry, Jan. Een andere kwestie zou zijn met betrekking... Als je nieuwe ambtenaren aanneemt, hè, heb je de keuze. Dan kun je zeggen, kijk, mevrouw of meneer, u bent dus de ambtenaar... en in dit land is het zo geregeld dat enzovoort. Gelijk geslacht, even goed. Nou goed, dan is dat iets anders. Maar mensen die bijvoorbeeld nu 63 zijn en nog 2 jaar moeten... als ambtenaar van de burgerlijke stand, daar zou ik wat soepeler bij zijn. Maar hebben we niet gewoon artikel 1, dat is gelijkheidsbeginsel, en daaraan heeft iedereen zich te houden, dus ook de ambtenaar. En als wij dus besluiten met elkaar dat homo's niet gediscrimineerd mogen worden, net als bijvoorbeeld negers, ja, dan heb jij niet te weigeren. Want de volgende ambtenaar zegt dan, ja, leuk en aardig, maar ik vind dus een gemengd huwelijk helemaal niks. Ja, jaren geleden heeft Harry Moelis al eens gezegd, ja, dan is dat waar. Wanneer je dit is discriminatie afschat, vind je vanzelf weer een andere discriminatie. Ik zal u een voorbeeld geven. Op het ogenblik is ook aan de orde de bijzondere school, niet? De bijzondere school, ik bedoel, met bijzondere scholen zijn natuurlijk veel. Maar ik noem nu, laten we zeggen, scholen met de Bijbel. Of een katholieke school. Laten we zeggen, een scholen waar je bijzonder onderwijs. In dit kader. Nou, dan kun je natuurlijk de opvatting huldigen. Je moet iedereen aannemen die je wil. Hoe de leraar of de onderwijzer ook is. Maar bij bijzonder onderwijs hoort dit. Dat is ook een kwestie. Er is dus een spagaat, om zo te zeggen. Of er is een spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en de gelijkwaardigheid. Gelijkheid natuurlijk niet, maar gelijkwaardigheid. En de vrijheid van godsdienst. En daar moet je mee uit de voeten kunnen komen. En ik vind het vrij recht toe recht aan om dan te zeggen, als ik op een school met de Bijbel les wil geven, dan word ik geacht te leven volgens die school van de Bijbel. Ik hoef niet te solliciteren naar zo'n school. Ik kan ook op een openbare school gaan lesgeven. Nee, dat is waar. Maar als je ambtenaar bent en je behoort mensen te trouwen, en in Nederland mogen homo's met elkaar trouwen, ja, dan moet je dat soort opvattingen gewoon lekker thuis in privé houden. Dan zou ik toch willen zeggen, heb dan clementie. Wees dus tolerant tegen de ambtenaren die christelijk zijn en die dus dat liever niet doen. En nou goed, maar neem dan geen ambtenaren meer aan die dat niet, die het onderscheid toch maken. Toch, meneer Bodaar, voelt het een beetje verkeerd. Ik begrijp best, maar waarom leggen we dat nou bij ons allemaal neer? En niet bij die ambtenaar die dan misschien zijn privéopvatting mag huldigen. Want dat mogen we allemaal, dat is vrijheid van godsdienst, dat vind ik allemaal prima. Die mag zijn privéopvatting huldigen, maar hij mag die niet openbaar huldigen, want dat is nou eenmaal hoe we het hier afgesproken hebben. En dat is de stap voor hem. Ik begrijp, dan gaat u richting de gewetensnood en zo. Maar ik denk, wat is de gewetensnood? Je kunt nog steeds vinden dat homoseksualiteit iets is wat niet gelijk is aan heteroseksualiteit. Kun je allemaal vinden, maar als je het ermee eens bent dat iedereen recht heeft op een relatievorm die gelijk is, dan zie ik niet hoe gewetensnood of hoe in het spel kan komen. Ik zie het eenvoudiger niet. Het is een onzin argument, als u me zo vrij mag zeggen. Nee, dat praat ook prettig, want dat is duidelijk wat u bedoelt. Nou, ik ben van mening, ik herhaal het, ik stel me dus voor dat je dus niet iemand aanneemt die daar bezwaar tegen heeft. Die moet gewoon niet solliciteren, die moet je gewoon niet aannemen. Maar als iemand er zit en die is nu 63 jaar of 60 jaar, en die moet nog 5 jaar, dan zijn er nog genoeg ambtenaren in zo'n stad of in zo'n dorp die dat wel willen doen. Ik zou zeggen, dat is dan de overgangsmaatregel. En dat is typisch het verschil tussen Noord-Europa en Zuid-Europa. Hier moet alles precies zo gebeuren als de wet het voorschrijft. En in Italië is het wat makkelijker. Ja, het is en daar makkelijk. Hebben ze ook 1900 miljard schulden doorgekregen. Ja, maar vergeet niet dat wij ook niet zo rechtlijnig zijn. Want wij zeggen, drugs mag volgens de overheid niet, maar we hebben wel coffeeshops. Ja. Begrijpt u? Dat is ook tolerantie. En dat is ook dat grijze gebied. Ik denk dat het ook helemaal niet gaat om of die 63-jarige ambtenaar er nou nog 2 jaartjes mag uitzingen of niet. Maar het gaat erom dat de discussie, iets wat gewetens. Ik snap de gewetensnooddiscussie niet. Ik snap niet hoe je in gewetensnood kunt raken. Je kunt best de overtuiging hebben dat het verschillende dingen zijn. Maar waar is die gewetensnood? Ik zie het niet in dit verband. Nou ja, als je dus ervan overtuigd bent dat dat echt niet mag, en dat jij dus overtuigd als christen denkt, maar ik werk dan mee aan iets wat ik niet goed vind. Zo moet u het zich invoelen, denk ik. Dat valt niet mee, maar ik ga het de komende paar minuten gaat het zich even invoelen. Want er is wel een hele populaire katholieke tant binnengekomen gisteren. Of eergisteren. Sint-Nicolaas. Ja. Ja, natuurlijk. Dat is een mooi feest. Dat zelfs in protestant Nederland wordt gewaardeerd. Ongelooflijk. Ja, ik heb begrepen dat hij de meid er verkeerd om had in Dordrecht. Maar het was een prutsje. In Amsterdam had hij gewoon de drie. Het wapen van Amsterdam. Ja, de Andreaskruis. Vindt u dat niet vreselijk? Nou, kijk, het Andreaskruis is natuurlijk ook gewoon een katholiek kruis. Ja, prima, dat weet Jeroen Carbé niet. Nee, maar dat weet je wel. Groen KB natuurlijk niet. Nee. Maar dat is dus toen zijn knieval naar de islamitische kindjes van Amsterdam. Dat is toen ook zo gezegd. Nee, maar ik weet. Want het kruis zou geweld afroepen. Ja, nee, dat weet ik. Maar ik weet wel dat het op zijn mijter bedoelt u nu, hè? Ja, ja. Ja, ja. Want, ja. Ja, dat, ik vind dat. Ik vind, kijk. Natuurlijk zijn wij in multiculturele samenleving. Natuurlijk moeten de islamieten of de moslims hun plaats hebben. Natuurlijk moeten de neo-heidenen en de heidenen en iedereen moet ook zijn plaats hebben. Maar waarom? Wij zijn toch van oorsprong een christelijke natie. En die Sint-Nicolaas, die refereert aan die bisschop. Ja, en is een aardige gozer, geeft cadeautjes. Precies, en waar komt dat vandaan? Dat mag misschien ook nog gezegd worden in de actualiteit van Amsterdam. Waar wij proberen om in te zien dat prostitutie niet zomaar een arbeid is als alle andere arbeid. Ik ben zeer trots op mijn wethouder Ascher, die dit aan de orde heeft gesteld in meer bladen al. Dat hij namelijk, Sint-Nicolaas, dat is althans een legende. Nee, u gaat toch niet zeggen dat Sint-Nicolaas een boerloper is? Laat me even vertellen wat ik u wil zeggen. Dat hij namelijk, hij was een weldoener. Och. En op een gegeven moment was daar een vader die onverstellend in de haren zat. Want hij had drie dochters. Ja. Hoe moesten die aan de kost komen? Nou, hij was van plan hen veil te geven, dus in de prostitutie te sturen. Ja. En toen Sint-Nicolaas heeft toen drie goudklompen naar binnen gegooid, waardoor die dochters gewoon konden trouwen. En dat bedoelde ik met Ascher en met de goedheid van deze bisschop. En dat is ook de reden waarom er zoveel cadeautjes worden gegeven. Er is nog een andere anekdote. Dus eigenlijk zijn die cadeautjes om alle meisjes van Nederland te weerhouden om een hoertje te worden. Precies. En de tweede is waarom hij ook namelijk de kindervriend is, dat volgens de overlevering er een waard was van wie drie zoontjes van hem, die werden door een slager opgepikt en die werden in de pekel gestopt. Oh. En die heeft Sint-Nicolaas tot leven gewekt. Goed, het zijn natuurlijk uiteraard legendes. Maar dit is de achtergrond waarom Sint-Nicolaas de kindervriend is. En waarom heeft hij dan allemaal van die negers bij zich? Dat heeft te maken met het gegeven dat in Amsterdam, u weet Amsterdam, de patroon van Amsterdam is ook Sint-Nicolaas. Ja. Dat wij handelsbetrekkingen hebben gehad door vele eeuwen met Spanje. Met de Mooren. Precies. En dat, op grond daarvan kun je het zeggen. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar iedereen is nu boos dat er nog, want zwart is discriminerend en zo. Waren er ook weer, ja, dat begrijp ik ook wel. Maar dat moet je ook een beetje zien als folklore. Hoewel ik makkelijk praat heb, want ik ben wit en ik ben niet zwart. Nee, die slavenhandel was ook een soort folklore, als je het nu bekijkt. Ja, ik begrijp wel dat mensen demonstreren. Maar ik vind ook dat je een beetje humor moet houden. Dat bedoel ik ook met die weigerambtenaar en ook met Zwarte Piet. Gewoon een beetje lachen. Vind ik ook wel een beetje, als er de twee mannen zo in het leer voor je staan om te trouwen, vind ik ook wel dat je een beetje om moet kunnen lachen. En je zegt, nou, zo is het niet bedoeld, meid. Dit. Of niet? Het gevoel voor humor is kennelijk multi-interpretabel. Ja, zo is het. Zo blijkt het. Nee, maar dat is, de humor is een grote, grote oplossing van alles, vind ik ook, hoor. Ja, nou, het is in ieder geval een wijze waarop je gemakkelijker ook bent met elkaar niet zo eens om met elkaar om te gaan. Ja, precies. Vanzelfsprekend. Beetje weglachen. Nou, we spreken straks met u verder, als u het blieft. Vanzelfsprekend. Mooi. Nou, dan ga ik nu naar een heel belangrijk onderdeel van deze show. Oh, dan weet ik wel wat het is. Nu inleiden ook. Let op, daar komt hij. Ah, daar komt hij. Het wordt steeds kouder buiten. Mooi. Het duurt niet lang meer voordat de eerste sneeuw weer valt. Ja. Het is tijd voor iets warms. Hm? Het is tijd voor La Vie en Rose. Het meest sneuwe moment in de Tweede Kamer was het waardeloze toneelstukje met de stekkerdood van Jolande Sap. Het was niet alleen parlementariër onwaardig, het was zelfs een amateur toneelvereniging uit Nibbikswoud onwaardig. De dame die dacht dat ze een ontzettend leuke en mogelijk legendarische act opvoerde, stond gewoon enorm voor lul. Ik zou me dan ook maar even koest houden over de uitstraling van een ander. Jolande Sap niet hoor, die gaat gewoon verder. De kopvrouw van GroenLinks verwijt dat premier Rutte te weinig persoonlijk gezag heeft om internationaal een deuk in een pakje boter te slaan. Dat is als een beenloze die iemand uitlacht vanwege te kleine voeten. Mevrouw Sap heeft helemaal niks, laat staan gezag. En dat Rutte internationaal voor lul staat, komt ook door die tuthola. Door haar slappe happartij moest Rutte zijn collega's vertellen dat Nederland alleen agentjes mag opleiden in Afghanistan. God, wat zullen die andere wereldleiders zich een deuk hebben gelachen. Alleen maar door die kruiden, thee, sojabonen, zeewierkoekjes, groene bakpartij van Sap. Het sapje ging gewoon nog verder. De voorganger van Rutte, Balkenende, vond zij stukken beter. Hij zou wel kunnen acteren op het wereldtoneel. Dan heb je toch wel de zelfkennis van een platgereden naakslak. Mevrouw Sap, uw voorganger Femke Halsema had zich nooit gebrand aan alle onzin die uit uw mond komt. En die had zichzelf zeker niet zo legendarisch voor lul gezet met een stekker. Doos. Nou, dat was lang niet slecht, al zeg ik het zelf. We praten verder met onze gast van vannacht. Rooms-katholieke priester, kunsthistoricus, schrijver, hoogleraar. Nou, en wat is hij niet allemaal meer, zeg. Antoine Baudard. U bent er nog steeds, hartstikke goed. Gelooft u ook nog steeds in God? Ja, ik kan niet anders zeggen. Echt waar? Ja, voor u is het misschien wat vreemd om in te voelen, maar het is zo. Nou, zou u ons kunnen uitleggen waarom u nog steeds in God gelooft? Of überhaupt in God gelooft? Maar het is natuurlijk grappig dat je in dit land moet formuleren nog steeds in God geloven. Bedoel, nou, je kan van je geloof vallen. Dat kan heel goed, natuurlijk. Maar wij zijn, als wij onze... Kijk, wat het prachtige is, wanneer je in het buitenland woont, wat ik in hoofdzaak doe, dat je dan ziet hoe klein Nederland is. Kleingeestig bedoelt u? Dat zou ik me niet willen permitteren nu op dit late uur, om dat te zeggen. Maar het is wel zo dat Nederland en Noordwest-Europa een heel klein gedeelte van de wereld is. En de wereld is doorgaans gelovig. Natuurlijk kun je van je geloof afvallen, maar ik ben niet van het geloof afvallen. Bovendien, omdat ik in Rome woon, is het misschien wat gemakkelijker dan ik in Nederland zou wonen. Waar iedereen zich tegen... Kijk, vroeger was het zo dat iemand moest zich verantwoorden, maar dat is al een halve eeuw geleden, moest je verantwoorden dat je niet geloofde. Ja. En nu moet je verantwoorden dat je wel gelooft. Nou, u is niet verantwoord tegen ons, hoor. Maar we zijn gewoon nieuwsgierig. Tegenover u niet, maar in het algemeen het publieke debat bedoel ik eigenlijk. Nee, niet maar dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar kijk... Geloven is natuurlijk iets, het is een geschenk. Niet iedereen kan geloven, dat zie ik wel in. Oké, dus het is niet een rationele beslissing. Nee, het is een geschenk. Maar als je het hebt durven geloven, dat de Bijbel dus de openbaring is van God. Dan is het natuurlijk de volgende stap is dan wel dat je ook, dan is het ook een kwestie van de wil. Wil je geloven? Maar een geschenk van wie? Van God dus. Die geeft jou het geloof in hem. Ja, het woord genade, als ik dat ouderwetse woord mag bezigen op dit nachtelijke uur. Genade is dus iets wat je voor niks krijgt. Hm. Nou, en dan, maar dat betekent niet, en dat is een van de debatten van heden, van de laatste jaren, zeker in bepaalde kringen. Hè, we zijn onze hersenen, hoor je dan. Nou, als we nou weten dat we onze hersenen zijn, wat betekent dat dan? Hoe is het dan met verliefd worden? Hoe is het met verdriet hebben? Nou, zo is het. Ik denk dat een heel ander orgaan mij drijft. Ja, nee, akkoord. Maar bij verdriet hebben, ik weet niet welk orgaan u dan drijft. Welk dan? De onderbuik. Ook dan ook nog? Bij verdriet nee. Ook? Nee, dan is het hart. Nou, voilà. Dus er zijn verschillende. Goed, maar wat ik wilde zeggen is dat geloof heeft ook te maken met dat je wil geloven. En het heeft te maken met doorzetten. Paulus... Dat is een van de, ik moet het misschien uitleggen. Paulus is dus een van de apostelen. Wij zijn jongens van de Bijbel, hoor. Nou, van vroeger. Maar dat, ja. Die zegt ook, het is ook volharding. En als je dus bestudeert... Ja, goed, ik ben een beetje van het studieuze type. Dus als je dus door de eeuwen heen studeert over dit soort zaken... Dan zie je ook dat mensen die... Iedereen denkt plotseling, ik ook. Mijn hemel, bestaat nog God wel? Ja, want dat was eigenlijk de vraag, waarom gelooft u in hem? Kunt u dat uitleggen waarom u in hem gelooft? Wat geeft u de bewijslast of bewijs? Nou, ja, dat is misschien niet het ding. Ik probeer het kort te houden. Ik ben zo opgevoed, dat is één. Ja. Ten tweede heb ik dat geschenk van dat geloof gekregen. En als ik nou praktisch word, dan is het ook een troost. Kijk... Ik vraag me af, maar velen van ons vragen zich af... waarom ben ik er eigenlijk? Waarom leef ik eigenlijk? Ik vind, en uit mijn geloof kan ik het beredeneren... maar niet alleen maar uit mijn mens zijn. Ik geloof dat we allemaal moeten woeken met onze talenten. Ik denk dat we allemaal een bepaalde roeping hebben in het leven... om iets bij te dragen aan een betere wereld. Dat kan ik niet bewijzen, maar dat vind ik wel. En dat is niet exclusief voor iemand die in God gelooft. Nee, natuurlijk. Best dat ik een roeping heb en dat ik iets moet bijdragen aan... Namelijk naakte vrouwen in een blaadje. Dat is ook mijn algemene opmerking van mensen die nadenken over het leven. En als je dus dan daaraan boven of daaronder, hoe je het ook wil formuleren... Ook nog in God kan geloven, is die zingever geduid. Ik vind geloven kunnen een grote troost. Maar er zijn ook mensen die troost vinden in chocola bijvoorbeeld... Dat is meestal al iets kortere duur. Kijk, ik weet dat chocolade vreugde geeft als je daarvan wat van eet. En zoals ook een glas wijn dat doet, of een glas bier, natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk om wij maken allemaal dingen in ons leven mee... en dat moet je ook op een gegeven moment duiden. Je moet ermee uitkomen. Kijk, geluk is natuurlijk toch een vorm van evenwicht in het leven vinden, niet? Ja. Nou, en ik vind het als een soort surplus, als een extra... dat wanneer je durft te geloven en te blijven geloven en te volharden in het geloof, ook al merk je niet altijd dat het makkelijk is. Ja, de sociologen, in wie ik overigens niet zo'n groot vertrouwen heb... U begint nu niet over meneer Stapel, hè? Dat hij iets heeft uitgevonden dat gelovigen gelukkiger zijn dan anderen, of ik weet niet dat Stapel dat was. Maar het is wel zo dat de sociologen, in wie ik dus weinig vertrouwen heb, dat die hebben meer keren, niet alleen maar meneer Stapel, die ook vinden dat, was het ook alweer... Vleeseters, agressiever. Als hij het heeft gezegd, dan hou ik mijn opmerking binnen. Ja. Maar volgens mij is het algemeen geformuleerd dat doorgaans gelovigen gelukkiger zijn dan anderen. En dat heeft te maken met die zingeving, volgens mij. Maar een zekere mate van overgave. Ja, en geloven is overgave. Ja. Geloven is vertrouwen. Maar dat is ook... Van ons het gereden, dit zou je dan zeggen. Nou goed, laat maar gaan. Wat mij dan boeit is geloven, snap ik ergens nog wel. Maar goed, dan definieer je het geloof in een godsfiguur. En dan is mijn vraag aan u... Bent u nou nog tevreden met de God die u gekozen hebt? Of had u achteraf misschien liever een andere gewild? Nou kijk, u bent ook bijbelvast opgevoed geworden. Bijbelvaster waarschijnlijk nog dan ik. Hoewel, katholieken zijn namelijk ook bijbelvast. Dat weet men niet, maar dat is wel zo. Ben je ook katholiek? Sorry. Oh, was u ook katholiek? Ja. Ah, bon. Nou goed. Dat ziet u wel. Dat is wel een heerlijke katholieke jongen. Mijn ouders zijn al... Van het houtje toch? Gestopt, ja. Oh, zeg maar. Oh ja, dan bent u van de tweede generatie. Ja, ja, goed. Laat ik het zo formuleren. Indien God liefde is, en dat wordt, dat staat in het Nieuwe Testament niet, vooral bij Johannes, dan kan ik geen andere God kiezen dan de God van liefde. Maar dan gaat u ervan uit dat God liefde is. Ja. En dan kom ik gelijk weer terug op dat homohuwelijk. Die mannen zijn ook verliefd op elkaar. Dat is ook liefde. Waarom zou je dat dan weer afkeuren? Het gaat dan in specifiek over een juridische kwestie. Het gaat alleen over die handtekening onder de papier. Juridische kwestie van het huwelijk. Want u weet dat het huwelijk komt uit het Romeinse recht. En het gaat erover, dat was in feite toen bedoeld om de kinderen en de vrouw, die toen nog niet zoals nu helemaal de eigen gang kon gaan. Nou, daartoe was het bedoeld. Het was om het was om wettelijk te beschermen dat kinderen en de vrouw, dat die beschermd bleven. Ik vroeg u net, waarom gelooft u in God? En dan natuurlijk aan troost en liefde en wat je daaruit kan halen. Maar daarom is ook moeilijk hoor, om te beantwoorden. Nou, we zitten natuurlijk in een vrij rationele wereld. Of misschien wat u nu zegt, is dat Noord-Europees. Heeft u wel eens met hem gesproken? Of heeft hij wel eens tegen u gesproken? Wat de mens slechts kan overkomen, is dat je God gewaar wordt. En dat is wel gebeurd. En wat gebeurt er dan? Dat je gewaar wordt. Ik kan dus niet voelen, want daarom dat woord wil ik niet kiezen. Mm-hmm. Dat je gewaar wordt dat God kennelijk zich over jou ontfermt. Maar zou het niet prettig zijn als hij op een dag zegt... Het zou prettig zijn, maar wij zijn niet alleen voor de prettigheid op de aarde. Nee, maar omdat het geloof is. Ja, dat is een bevestiging. Ja, maar dat is dan, zoals Paulus ook al heeft geformuleerd... geloven is geloven en is niet weten... En we zijn rationeel, dat zijn we inderdaad. Maar de hele wereld moet rationeel zijn. De ratio moet ons leven leiden. Maar ik weerspreek het sprookje als zou geloof tegenover reden staan. Dat is helemaal niet waar. Bijvoorbeeld, een algemeen voorbeeld. Er is nogal getopt over de zes dagen scheppen en de zevende dag van rusten. Maar dat waren geen 6 keer 24 uur. Dat was gewoon eenvoudigweg de schepping. Dat prachtige verhaal dat we altijd weer opnieuw moeten lezen. Maar God heeft natuurlijk in de schepping de evolutie gegeven. Zo is het. Ja, die 24-uur maatschappij hebben we daar later bij verzonnen. Dus nu zeggen we, ja, en dan ging je op zondag dan rusten. Maar dat ging over dimensies natuurlijk. Maar u gelooft nog steeds wel dat er toen met vingerknippen de dieren en et cetera is? En ik heb probeerde net uit te leggen. Neemt u me niet kwalijk. Maakt niet uit. Ik ben een schoolmeester. Neemt u me niet kwalijk. Ik legde net uit dat in de schepping de evolutie is gegeven. Dus we moeten niet op die 24 uur zitten te wachten. Het is gewoon, het is het prachtige verhaal van Genesis, waarin wij op een gegeven moment uit de aap zijn voortgekomen en rechtop zijn gaan lopen. En op het moment, om het zo te zeggen, dat wij u konden zeggen tegenover God, dat we de ander konden erkennen. Vanaf dat moment zijn we mens geworden. Zoiets stel ik mij voor. Begrijp ik, maar dat is halverwege Darwin. U integreert het een in het ander, wat ik op zich heel flexibel vind. Snapt u iets van mensen zoals Jan en ik, die luisteren en het proberen te bevatten, maar echt zonder geloof zijn en denken, ja, Zo kun je alles naar jezelf of naar je geloof toe praten. Dat snap je er iets van. Nou, ten eerste ben ik van mening dat, dat mensen als u, zoals u hier u zit als echte Janne, dat, dat u natuurlijk ook kinderen van God bent. Alleen weet u het niet. Meent u dat nou? Ja, natuurlijk. Dan had hij wel even beter zijn best mogen doen. Op jou bedoel je? Ja. Hoe komt u nou weer? Is dat niet arrogant? U kunt ook beter uw best doen. Waarom moet hij beter zijn best doen? Nou, omdat ik op 34 ben en al kaal word. Nou ja, goed. Dat is toch een teken van intelligentie, niet? Is dat zo? Volgens mij heb ik het dan weer nooit geïnterpreteerd. Te veel aan hormonen was dat volgens mij. Want te veel aan intelligentie kun je bijna niet betrappen. Maar dan heeft hij nog wel door. Maar nog één ding zou ik nog willen zeggen. Over ratio, bedoel reden en geloof. Hè? Dat men hard tegenover elkaar stelt. Je kunt ook zeggen wetenschap en geloof staan tegenover elkaar. Maar je kunt ook zeggen, moet je alles wat je kunt onderzoeken in de wetenschap? Moet je ook allemaal dat willen onderzoeken? Dat is de kwestie. Dus het is niet een kwestie van wetenschap tegenover geloof, maar het is een kwestie van ethiek dus. Wil ik? Kijk, nee, maar het is toch niet wetenschap tegenover geloof, maar wetenschap in plaats van geloof? Want vroeger zaten ze in een hutje, kwam er onweer naar beneden, dachten ze, ja, daar zit dan een man op een wolk, die gooit dat naar beneden. En toen hebben we uitgevonden dat het met magnetisme te maken heeft. Natuurlijk, daar hebt u gelijk in. Maar, oh, dank u wel. Daar hebt u gelijk in. Maar voor zover ik dat durf te zeggen. Maar het gaat mij nu over de huidige discussies die nu in de maatschappij zijn, alsof wetenschap tegenover geloof zou staan. Maar kijk, gesteld dat wij nu voortaan kunnen klonen een mens met een schaap, moeten wij dat willen? Nou, nee, ik denk het niet. Maar als u het over ethiek heeft, ik durf niet, durf het haast niet te zeggen, maar ik denk dat ook wij, ongelovige honden, daar best een mening over hebben. Natuurlijk, maar je bent helemaal geen hond, je bent toch een mens? Nou ja, goed, maar ik vond het leuk om te zeggen. Nee, alsjeblieft, want dat klinkt een beetje alsof gelovigen iets meer zouden zich verbeelden dan niet geloven. Nou, dat is wel het geval. Zou je kunnen ik krijgen. Ben die mening helemaal niet toegedaan. Maar dat is, want dat is namelijk heel grappig, want u zegt namelijk tegen nou twee rasatheïsten, maar u bent ook al kind van God. Maar stel dat ik dat nou helemaal niet wil zijn. Nou, u hoeft dat niet te zijn. Nee, maar u zegt dat ik het ben. Ja, in de betekenis, in de poëtische betekenis, dat de ontferming van de God in wie ik geloof, dat die ook u aangaat. Dus kan ik ook met mijn wangedrag, wat ik hier gewoon dagelijks vertoon, de hemel bereiken en terwijl ik niet naar de kerk ga en af en toe wel eens zijn naam verbasterd met een scheldwoord? Nou ja, dat laatste vind ik dan jammer, want het is ook een kwestie van wellevendheid. Ja. Dat u dat doet, dus ik zou dat niet doen. Maar het is wel zo dat wanneer ik braaf naar de kerk ga en braaf probeer te leven zoals de Bijbel het voorschrijft, maar in feite mij niks laat gelegen liggen aan andere mensen, en u doet het wel, dan komt u dichter bij onze lieve Heer dan ik dat kom. Nou, dat vind ik een fantastisch punt. En een warm punt ook. Om heel eventjes naar een radiospelletje te gaan. Dat is een mooie, kijk, dat is het mooie van het leven. We hebben het eerst over hoop, over warmte en taboe. En dan gaan we een t-shirt weggeven. Ja, hoe moet je dat zeggen? Maar we spreken straks met u verder. Het leven zit soms wonderlijk in elkaar, Jan. Ja, zo is dat, Jan. Ja. Oh, ik ben. Ah, nou, inderdaad, dan gaan we dus naar... Oh, ik ben. Ja, ik zit helemaal in een gesprek, Jan. Dan kom jij met een radiospel. Ik vind dat moeilijk. Maar goed, dan gaan we. Ja, waarom niet? De nieuwe, echte, enige, echte Janne-t-shirts zijn klaar, geloof het of niet. Dus ondanks dat het een ontzettend stom spel is, kunt u wel iets moois winnen. U kunt dus nu gaan bellen met 0800-1121, 0800-1121. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen-radiospel. Ja, en we hebben vanavond de Antoine Baudaars hoofdgast. Dus we gaan hem maar even doorheen rammen. U kunt gewoon al bellen naar 0800-1121. Ik leg het nog één keer uit. Het is heel simpel. In het citaat dat je straks te horen krijgt, zitten drie nieuwsfeitjes. En de vraag is natuurlijk, welke drie zijn dat? Bel 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte Janne t-shirt. Bellen maar, en dit is het bel. Sinterklaas is weer in het land. En hij zette voet aan wal in Fukushima. Volgens de autoriteiten is het stralingsniveau voldoende gedaald. Verwacht wordt dat Sinterklaas daarna naar de president gaat om zijn ontslag aan te bieden. Nou, je kan heel veel vertellen over onze vergeinkabouter, maar dit heeft hij aardig in elkaar gesteken. Ja, hoor. Jack, weet je ze? Ja, hallo, Fukushima, dat weet ik niet. Die andere Sinterklaas is in Dordrecht gekomen. Ja, er zijn er drie, Jack. Jack, je weet er één van de... Nee, dat weet ik sorry, Jack. Jan. En die tweede, of die derde, die was in Japan. Die journalisten die in die kerncentrale mochten komen. Ja, nog eentje, kom op. Heb je ze al? Fukushima, geef mij nou eens een hint, joh. Dat was wat je net zei. Dat was net iets goeds gezegd. Maar ja, nog eentje. Die andere. Die derde nog. Die van Berlusconi die afgetreden is, moet je nog even zeggen. Ik weet hem niet. Wat een lul, hè? Nee, dat begrijp ik niet. Dat je die ene van Berlusconi niet begrijpt. Fukushima, die had je goed. En de laatste was Berlusconi afgetreden is. De chip. Ah, joh, maar geef mij een t-shirt. Ik zit er zo om te springen. Ja, nee, maar je moet even de drie goede antwoorden geven. Namelijk, dus je had er al twee goed. Namelijk Sinterklaas, Fukushima en zeg nu Berlusconi. Berlusconi. Ja, heel Jack, goed, gefeliciteerd, jongen. Ik krijg de enige echte t-shirt. Ja. En we gaan gewoon door. Wat een bevalling. Nou, goed, dankjewel. Hey, hartstikke bedankt. Je bent een vriend. Ja, je hebt helemaal gelijk. Bij de presentatie van Rutte 1 beloofde de nieuwe premier ons dat je met een paar ferme tikken inbreker je huis uit mag rossen. En zonder dat je geboeid af wordt gevoeld en de insluiper slachtofferhulp krijgt. Maar afgelopen week werd in Amsterdam een inbreker in elkaar gemept en die kwam in koop. En dat is misschien ook wat overdreven. We praten hier eventjes verder over met Ron Looyen van het Nederlands Politieinstituut. Goedendag. Goedendag. Hallo. De vraag is natuurlijk, mag je nou wel of mag je nou niet een inbreker uit je huis rammen? Ja, en dan kun je geen ja of geen nee op antwoorden. Nou, er staat in de wet dat je proportioneel geweld mag gebruiken. En dat betekent dat je net zoveel geweld mag gebruiken als nodig is om iemand aan te houden. Ja, aan te houden. Maar ja, als die man niks doet en zegt... je zult toch een significante mate van geweld moeten loslaten op een inbreker... als je de kans wil lopen om zelf neergehoekt te worden, meneer Looyen, toch of niet? Ja, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Kijk, je kan inderdaad zeggen van als je een inbreker betrapt in je eigen huis... van joh, ik wil dat je blijft staan. En als hij dan vervolgens ook bang als een rietstengel blijft staan... ja, dan is het ook niet nodig om hem nog een keer neer te hoeken... Maar ja, mocht het zo zijn dat hij de benen wil nemen... ja, en je wil hem toch wel eventjes bij je houden... ja, dan mag je hem wel even in de kamer. Ja, meneer Looyen, mag ik nou eens... Ik heb hier vaak over nagedacht, hè. Ik denk, als er zo'n griezel beneden in mijn tent staat, in mijn hut staat... ik ga niet eens kijken of hij blijft staan, of dat hij wegrent, of dat hij... ik geef hem meteen een hens, want ik kijk wel uit. Straks is hij groot, straks is hij gewapend. Wat kan er allemaal niet gebeuren, meneer Looyen? Hoe moet dat nou? Ja, dat is een goede vraag. Maar nogmaals gezegd, het is een beetje je eigen inschatting. Hè? Het is maar ook net hoe je zelf een beetje ervoor staat. Er zijn heel wat mensen die bang zijn wanneer ze wat beneden horen... en wanneer ze iemand zien staan, ook al is het een grote of kleine silhouet. Maar ja, als je zelf een beetje stevig gebouwd bent en je denkt van ja, die wil ik beetpakken... ja, dan kan ik me voorstellen dat je dat wel doet. En als je dan bangig bent uitgevallen, dat je hem laat gaan. Ja, het punt is, de premier Rutte die heeft er ooit gesproken over dat een paar ferme tikken, ja, dat al goed is. Is dat proportioneel dan, een paar ferme tikken? Nou, ik zou het zelf niet doen, want kijk, je kan op dit moment wel zeggen, ja, ik ga een paar tikken uitdelen. Maar je toch zelf het achteraf je eigen moeten verantwoorden voor de rechter, wanneer die inbreker toch gaat vind ik dat een hele goede vraag. Wat zou u zelf doen? Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik ben lekker thuis met mijn kinderen. Dus ik kan me voorstellen dat als iemand bij mij thuis gaat... dat ik dan iets meer geweld zou gebruiken. In ieder geval de situatie onder controle te krijgen. Maar dat is het een beetje het probleem met proportioneel. Ik heb hard gewerkt voor mijn spulletjes in mijn huis. Daarbij heb ik drie bloedjes van kinderen die daar liggen te slapen. Die meneer die komt ongevraagd midden in de nacht mijn woning in. Ja, ik vind het proportioneel om hem helemaal in elkaar te rammen. Ja, want die man die gaat over zo vreselijk veel grenzen heen... en namelijk ook nog eens over de veiligheid van mijn kinderen... dat hij blij mag zijn als hij inderdaad ooit nog levend het huis verlaat. Ja, maar dat we leven in democratie... dus dat betekent dat niet iedereen het recht in eigen hand mag nemen. Eens, maar dan wordt het verhaal wat u net zei van... ja, als het maar proportioneel is, nou voor mij is dat bijna dood. Ja, maar uiteindelijk hebben we dan een onafhankelijke rechter voor... die daar een uitspraak over zal doen. Ja precies. Ja, en als daar blijkt dat die inbreker ongeveer het formaat van Roos zelf heeft... maar dan wat schrieler en die wordt neergehoekt met een honkbalknuppel... dan heeft Roos een probleem. Dat begrijp ik wel. Ja, dit is inderdaad net hoe de andere partij zich verweert. En kijk, ik kan me ook voorstellen dat het een belangrijk element is. Wanneer je zelf een inbreker probeert te pakken... en hij gaat voorstaan en schoppen, weet ik allemaal... en komt met een mes tevoorschijn... ja, dan is toch een hele andere mate van geweld... die je dan weer moet gaan toepassen. Ja, en dat heeft meer te maken dan met je eigen lijf te redden... dan met die inbreker aan te houden. Maar hoort het niet een beetje ook bij het risico van het inbrekersvak, dat je bij iemand binnensluipt... en zijn spulletje probeert te stelen. Ja, en als hij wakker wordt, dan ben je het zaakje. Ja, ik moet wel lachen, want dat u dat zegt. Want ik zag dat van de week ook een keer vallen voorbij komen... iemand die zei het risico bij het inbrekersvak. Nou, ik ken geen schoolnoemer die inbrekers opleidt... en een vak die inbreker heet dus. Nee. Maar hij blijft gewoon een inbreker. Nou, je had toch vroeger wel een soort van code van de misdadiger, of niet? Dat dacht ik er altijd wel. Dat lees je tenminste in Pietje Bel en zo. Dat het echt een soort van code is dat je dan inderdaad... de inbreker, als je gesnapt wordt, dan geef je ook goedmoedig over. En dan zeg je all in a day's work... En dan ga je zonder morgen de bak in. Zo ging het vroeger, toch? Ja, goed, misschien is het dan geen vak, maar het is in ieder geval wel een betalende hobby. Maar dat risico neem je dan toch om ergens binnen te komen dat je een bijl in je nek krijgt? Ja, en het grappige is dat ver het merendeel van de inbrekers die wij aanhouden gewoon ook zo bang zijn als een rietje. Echt waar? Die inbrekers gaan naar binnen en die willen gewoon blijkbaar iets, hebben dwangmatig iets, die willen geld, die willen iets meenemen. En die nemen dat risico, zoals dat inderdaad zegt, op de koop toe. Maar het aparte is wel dat er meer met zulke mensen aanhouden. Ja. Over het algemeen, poepen en plassen ze ook bij iemand als ze binnen zijn, gewoon van angst. Meent u dat nou? Dat vind ik helemaal goor. Hey, Gert, verdemmen. Nou, dan is er nog een extra reden om hem nog eventjes te wurgen. Nou ja, maar, ja, dat vind ik zo vies als iemand op je wc zit. Burg op het toilet vind ik ook een hele wonderlijke toestand. Meneer Looijen, u zelf zegt ook van ik zou mijn huis en haard beschermen. Bent u gewapend met een pistool? Zeker niet. Oh, die heeft u niet in huis? Nee, ik ben niet executief. Dat betekent dat je geen pistool, geen wapenstok, geen handboeien. U heeft gewoon een kantoorbaan. Goed, maar nou is er dus een coma-geval geweest van de week, meneer Looijen. En dat is duidelijk uit de hand gelopen. Wat burgers die zeg maar iets te hardhandig een perp te pakken nemen. En de SP en PvdA, die geven Rutte dus nu de schuld van dat coma-geval. Gaat u dat te ver of vindt u dat wel een redelijke inschatting? Ik kan er niet over praten, want ik weet niet precies wat er voorgevallen is. Kijk, ik kan me wel iets voorstellen dat wanneer je met z'n vieren bijvoorbeeld van de sportschool komt en je ziet een ieder inbreker bij jou in huis, ja, dat het al buiten proportioneel is om met z'n vieren achter die man aan te gaan, of in ieder geval met z'n vieren die man vast te houden. Ja, je moet gewoon eerst even in die mini-mutten doen en dan degene die wint, die mag hem pakken. Bij wijze van spreken. Heel goed. Nou. Meneer Looijen, mag ik u hartelijk danken, want het is ons wel duidelijk. Ik weet nu precies wat ik wel en niet kan doen eigenlijk. Ja, nou ja, een beetje dan. Nou ja, dat is ik heb geen tips gegeven, nogals het is aan de rechter om uiteindelijk te beoordelen of u goed of u fout heeft gehandeld. Nee, maar goed, als het niet bindend uitspraak over. Nee, dat moet zeker niet doen. Dat doen wij ook niet. Alsjeblieft, hoor. Zeg, kom zeg. Bindende uitspraak. Idee alleen al. Ja, we moeten er niet aan denken. Nee, meneer Looijen, dank u wel. Een prettige nacht en slaap lekker. Dag. Graag gedaan. Prettige nacht nog. Echte Jammer. Ja, we zijn weer terug bij Antoine Bodaar, de eerste Rooms-Katholieke gast bij de echte Janne. Meneer Bodaar, u heeft het ook net gehoord. Als u nou een inbreker tegenkomt, wat in uw huis of waar, hoe doet u dat? Nou ja, ik ben natuurlijk niet. Ik ben ook wel een echte Jan, maar meer van de stoerheid van de binnenkant in plaats van de buitenkant. In u zit geen grote straatvechter? Nee, ik zou, als er een grote staatvechter binnenkomt bij mij, en dan denk ik dat moet die man maar zijn gang gaan. Want ik kan denk niet dat tegen die man op kan. Maar het is natuurlijk gevaarlijk. Hè? Als je zegt, ik begrijp heel goed dat je zegt, nou ja, wij moeten weerwoord, niet alleen weerwoord, maar we moeten iets doen om. Want die man moet gewoon uit het huis blijven. Dus ik begrijp de minister-president heel goed dat hij dat op een gegeven moment heeft gezegd. En je kunt hem natuurlijk nooit verantwoordelijk maken voor iemand die nu helaas in coma is geraakt. Maar het is wel zo dat wanneer je zegt, ja, u mag geweld gebruiken, zij het met mate. Maar wat is met mate? Ja, dat is het probleem. Kijk, je bent natuurlijk ontzettend zenuwachtig wanneer zo'n inbreker binnenkomt. Ja, ook en bovendien zien we al die films op tv waar het alles slecht afloopt. Hè? Dus dan slaapt de man een trap af. En dan wordt hij doodgeschoten door die inbreker. En dan ben je weg. Ik bedoel, wij zijn ook echt beïnvloed door die media. In dit geval door de televisiefilms. Dus het is een gevaarlijke opmerking. Anderzijds, ja, ik vind ook dat de inbrekers niet moeten inbreken. Dus ik zie een dilemma. En het is, ik denk dat het beter is om eigenlijk dat nooit te zeggen dat je geweld mag gebruiken. Dat er geweld gebruikt moet worden wanneer je dat kunt tegen een inbreker. Dat is tot daaraan toe. Maar wanneer je dat zegt vanuit de overheid, is dat toch delicaat. Ik denk dat dat niet zo verstandig is. We hadden het net even over wetenschap en wetenschap en geloof. Dat het altijd tegen elkaar wordt gezet. Ja. Maar dat heeft natuurlijk ook wel een geschiedenis. Namelijk dat bijvoorbeeld de kerk riep dat de wereld plat was. Ja, inderdaad. In de Bijbel stond zon sta stil boven Gibbon. En toen dacht men dus, ja, de Bijbel is de volledige waarheid. Dat wil zeggen de letterlijke waarheid. Dus is het niet mogelijk dat de aarde om de zon draait. Dan moet de zon om de aarde draaien. Het ging er ook niet zozeer om bij Galilei destijds. Die dus het wereldstelsel beter begreep dan tot dan toe. Dat hij dat uitgevonden had. Maar men vond het niet prettig dat hij daarmee onrust zaaide, omdat dat dan gepropageerd zou kunnen worden. Die letterlijkheid, er zijn natuurlijk wel wat meer problemen door ontstaan. En veel. Het letterlijk interpreteren van heilige boeken. Dat dit even ook als bruggetje naar het gedoe in de kerk momenteel. Er is nogal wat aan de hand. En daar hebben we het nog maar even over. De kerk in Den Bosch, meen ik, waar nu de hele parochie uitverhuisd is, omdat de kerk van Rome heeft verordeneerd dat hun verlichte diensten niet meer kunnen. Dus nu zijn ze, geloof ik, naar een plaatselijke kantine verhuisd. Wat vindt u daar nou van? Nou, dat is een geïsoleerde kwestie. Ja, kijk, wanneer je hoeft geen katholiek te blijven. Nee, dat is... Je hoeft ook geen katholiek te worden. Je wordt alleen maar voor je wordt nooit voor je verdriet katholiek. Je wordt katholiek omdat je er vreugde in vindt. Wel nu, die kerk is dus een jarenlang, ik denk zo'n 40 jaar lang, is die kerk zijn eigen gang gegaan. En er wordt inderdaad nu orde op zaken gesteld. En wanneer je dingen doet die niet bij de katholieke kerk horen, terwijl het gebouw van de katholieke kerk is, neem die kwalijk dat ik zo juridisch reageer. Redeneer. Dan kun je, als dan gezegd wordt, ja, nu wordt de nieuwe hulpbisschop van ons, wordt nu de pastoor daar, dan weet je dat dit het gevolg zal zijn. Maar er is kennelijk op geen enkele wijze, kijk, pastoraal is ongelooflijk veel mogelijk. Maar formeel kan dat niet. Dus dat was voor de hand liggend dat het zou gebeuren. U zegt orde op zaken stellen, want er gebeurde in een godshuis wat niet de bedoeling was. Nou, dan zijn we gelijk bij de kindermisbruik aangekomen. Maar daar werd niet echt heel erg snel en hard orde op zaken gesteld. Nee, daar hebt u... Laat ik beginnen met te zeggen, daar hebt u een punt. Ik kan u overigens nog zeggen dat ik in deze Salvatorkerk zelf 3 kinderen heb gedoopt. Dus ik weet een beetje hoe het daar is. Dit is natuurlijk is niet een andere kwestie. Het is natuurlijk zo dat de pijnlijkheid op allerlei wijze ten aanzien van het seksueel misbruik is ten eerste dat er kinderen zijn misbruikt en je hebt van kinderen af te blijven. Dat is 1. Ten tweede is het zo dat mensen die anderen menen te moeten voorhouden hoe het moet, dat uitgerekend die de mist ingaan, en niet alleen de mist ingaan, maar dit doen, dat is een zo grote schande dat wij daarmee veel gezag van onze katholieke kerk hebben verloren op dit moment in Nederland. In Nederland, het is toch een vrijwel wereldwijd probleem. Ja, nou goed, ik dacht nog even aan de Salvator. Ik dacht aan Nederland. Dus ja. Nee, Nederland, maar je hebt gelijk. Het is wereldwijd. Overigens moet ik wel zeggen dat ik ook zo stom was dat ik dus vanaf de jaren 90 al in het programma van Paul Witteman, hoe heet het ook weer, op zaterdagavond, hè? Weet het ook weer, dat programma met die mensen die al tegen elkaar opstaan. Lagerhuis. Ja, Lagerhuis. Lagerhuis moest ik al daarover spreken. Dus ik ben nogal gepokt en gemazeld geraakt in dit probleem. En dat ik nog zo lang heb gedacht, naïef, dat het daar wel gebeurde. En dat het misschien in Ierland gebeurde en misschien wel in Duitsland, maar dat het niet in Nederland gebeurde. Dat is natuurlijk stupide dat je dat dus niet... Dat je dat niet bedenkt. Is dat stupide of is dat gewoon, nou ja, weet je, ik praat er niet over, dan is het er niet. Nee. Ik bedoel, dat is wel een gegeven dat mensen aankleeft. En ook de mensen in de kerk. Ja, ik ga het niet bewoesten. Die zit er namelijk ook op die stempel. Dat is heel jammer dat de kardinaal dat gezegd heeft. Hij wilde retorisch een Jeroen Pauw voor zijn in die talkshow. En terwijl hij dat uitsprak, wist iedereen, kijk, wat betekent, maar dat weten we allemaal, maar ik zeg het ook nog een keer, we hebben het niet gewoest, betekent, wij wisten het, maar we keken de andere kant op. Dus hij zei precies het tegenovergestelde dan hij had boetes, dan hij echt bedoelde. Ik hou hem namelijk in dat opzicht voor onschuldig. Maar neem niet kwalijk dat ik dat dan toch ook nog toevoeg. Wij leven wel in een andere maatschappij nu. Toen mijn kop is ingeslagen, figuurlijk, bij de Wereld Draait Door in februari van het afgelopen jaar. En toen een echte Jan, namelijk Jan Mulder. Nou, wij bepalen wie een echte Jan is. Ja, hoor. Nou goed, maar Jan Mulder is een echte man, volgens mij. Ik durf dat te zeggen hier. Die toen tegen mij zei, hoe lang blijf jij nog bij die club? Enzovoort, enzovoort. Toen in dat programma heb ik toen aan de orde durven stellen na een jaar van dat schandaal in Nederland. Laten wij ook als maatschappij bedenken dat onze maatschappij is veranderd. Dat klopt. Jan Mulder die verkoopt vaak onzin. Maar die vraag die staat natuurlijk als een paal boven water. Op een moment dat het grondpersoneel van God niet deugt. Nee, dit kan doen zonder ingrijpen van de man met het touwtje in handen. Dan kan je je afvragen of die touwtjes wel bestaat. En de man. Ja, goed, maar daar heb ik wel een antwoord op. Ten eerste, ja, ik bedoel, dat zal geen adequaat antwoord zijn. Wat ik wilde zeggen is dat de hele maatschappij is veranderd. En dat in de jaren 80 ook voor de VARA gezegd kon worden dat dit met kinderen, dat kinderen het prettig zouden vinden. Nou, nu zijn we in de maatschappij heel anders geworden. Dat is het. Nee, maar dat zou allemaal wel. Alleen het punt is, er zijn weinig kinderen, hele jonge kinderen, die het heel erg fijn vinden om misbruikt te worden. En hoe kan het zo zijn dat het grondpersoneel van God dat onbeperkt tientallen jaren kan doen zonder ingrijpen van de man met alle touwtjes in handen? Of is het maar zo, want ik volg wel waar u heen wilt met het betoog. Maar het is natuurlijk nog steeds heel raar onder alle omstandigheden. U zegt zelf, het mag nooit gebeuren, ben ik helemaal met u eens. U zegt zelfs, het had nooit mogen gebeuren. Maar uiteindelijk is er toch op grote schaal, is er door de kerk, is verhuld. Er is verhuld en dat is slecht. Zonder meer slecht. Maar ik snap het ook niet. Twijfelt u niet, als ik nog één vraag mag stellen, gaat u dan niet, kunt u nou achter zo'n kerk nog staan? Achter uw geloof staat, dat neem ik onmiddellijk aan. Over die kerk, dat kan ik niet in een paar woorden zeggen. Daar sta ik zonder meer achter. Maar het is natuurlijk zo dat de kerk heel ongeloofwaardig is. En heeft niemand de was willen buiten hangen. In welke zuil dan ook. Is ook in de katholieke kerk niet. Kan het in de katholieke kerk helemaal niet. Ze hebben te veel gekozen voor het gezicht van de kerk en te weinig gekozen voor de slachtoffers. Dat is het antwoord. Klopt helemaal, maar dat gaat over het grondpersoneel. Het geloof is in een almachtige, maar die heeft blijkbaar niet de macht om dit te voorkomen. Naïef? Dat is een andere kwestie, want wanneer God... Maar dat is toch de vraag? En wanneer God het al beheerst, dan hebben wij nog een vrije wil. En dan kunnen wij in onze vrije wil ook voor het kwaad kiezen. En kennelijk hebben een heleboel priesters, of wie dat ook waren, van het grondpersoneel, zoals u het noemt terecht, dat die mensen dus hebben gekozen voor het kwaad in plaats van voor het goede. Dus het zijn ook zwakke mensen geweest. Maar dan wordt de term almachtige wel vrij... Maar dat weten mensen ook vaak niet. Kijk, wij lijden vaak aan het probleem dat men niet weet precies wat het geloof inhoudt. In de katholieke traditie leer ik ook, dat wij kunnen kiezen. Wij zijn vrij van wil. En wij zijn ook zwak. De kerk heeft ervoor gekozen, een lange periode als de kerk, maar niet als geheel schade leidt. Als u nu hebben wij gegeven aan de kerk... Transparantie. Transparantie, transparantie, transparantie en toegeven. Maar daar heeft u zegt het zelf, 10 jaar geleden stond u daar anders in. Nee, daar stond ik niet anders in. En toen heeft u niet gezegd, er is een gigantisch kindermisbruikersschandaal aan de gang. Nee, want toen wist ik dat toch niet. U was er totaal niet van op de hoogte? Nee, ik heb u dat toch uitgelegd. Ik heb gezegd dat ik al 10 jaren langer geleden voor de VARO ook dat moest uitleggen. En toen heb ik onderzoeken bestudeerd waaruit bleek dat laten we daar niet over zeuren, maar in ieder geval dat dit voorkomt bij alle mensen die macht uitoefenen. Psychiater, psychologen, sportleraren, leraren, priesters, dominees. Het is een machtsprobleem. Ik ben van mening dat het een machtsprobleem is. En zeker wanneer het omtrent mensen zijn die aan jou zijn toevertrouwd. Ik moet het toch nog even aan u vragen. Zo'n celibaat, ik heb het altijd een wonderlijk ding gevonden, maar is dat ook niet een kern van het probleem? Ja, dat je mensen iets ontneemt wat ze... Natuurlijk is. Nou, mijn antwoord is, dat moet je natuurlijk onderzoeken. En meneer Deetman onderzoekt het ook in zijn commissie. Ik weet niet of meteen de paus hem meteen ontvangt wanneer blijkt dat meneer Deetman dit zo heeft bepaald. Nee. Maar tot heden is het misbruik alom van mensen die niet celibatair hoeven te leven, leraren, psychiaters enzovoort, dominees, is hetzelfde als bij priesters. Is het vertrouwen in het geloof is heel erg geschaad. Want ook het vertrouwen in het geloof dat als God dit niet kan voorkomen, omdat namelijk de mens keuzes hebben. Ja. Er zit ook nog iets als beloning in het geloof, namelijk bijvoorbeeld de hemel. Is dat vertrouwen dan ook niet weg? Snapt u dat hij zeg maar niet in de hand heeft wat er gebeurt? Nee, op aarde heeft hij er dan wel in de hand wat er gebeurt in de hemel? Ja, dus zover zit het geloof echt goed in elkaar. Oh, dat is fijn. Dat namelijk mensen dus die het hier beroerd hebben, dat is natuurlijk eeuwenlang ook wel weer misbruikt. Maar dat wanneer jij hier het slecht hebt, dan reken je op het eeuwige leven waarin je bij God bent. Dat snap ik, maar als hij heeft blijkbaar hier de boel niet onder controle. Nee, heeft hij het daar dan wel? En is dat dan nog hemel, een plek waar je heen wil? De hemel is de hemel en daar is de liefde. En dat is God. En de onverschilligheid en de haat is het tegendeel, dat is de hel. En wanneer je een vrije wil hebt, die vrije wil heb je alleen maar wanneer je nog op de aarde bent. En wanneer je dood bent, is die vrije wil er niet meer. Dus en het goede zal het kwade overwinnen, zoals de Bijbel zegt. Maar dachten die ouders die hun kinderen naar de kerk stuurden, dat ook niet? Van daar is het goede. Natuurlijk. Daar of op die kostscholen, daar is het goede. Maar de vraag is eigenlijk, komt de kerk het geloof hier nog bovenop? Denk ik dat je probeert te vragen, Jan. Ik denk dat het gezag ongelooflijk verloren is gegaan. En tegelijkertijd denk ik, zoals het in de kerk altijd gaat, de kerk rekent een eeuw en de kerk bestaat 2000 jaren, dat het lang zal duren, maar dat op een gegeven moment toch het gezag zal terugkeren. Omdat het namelijk, dit betreft namelijk toch, naar men zegt, neemt u mij niet kwalijk, 2% van de priesters die het betreft, die priester zijn. 2% van de mensen die... Ik weet, vind ik nog vrij veel, meneer Boudaar. Dat vind ik 2% te veel. Ja. Dus ik ben het helemaal met u eens. Maar ik wil zeggen, er zijn ook andere mensen. Dus het is niet alleen maar ellende. Nou, met die positieve woorden gaan we naar het nieuws. Dat lijkt me heel verstandig. We zijn hier nog lang niet over uitgepraat. Dus bespreken we nog even verder. En nou ja, dan nu. Ja, nog een stukje Beach Boys, God Only Knows. Wel nee hoor, we gaan gelijk naar het nieuws. Gaan we gewoon tegen het nieuws? Waarom niet? We spreken straks verder met Antoine Bedard. 8 seconden. Goed, we gaan zo verder. Ga je nou de secondes ook nog afmelden, Jan? Ja, 5. 3. 2. 1. Het is 1:00, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In een houthandel in het centrum van Laren in Noord-Holland woedt een grote brand. Brandweerkorpsen van verschillende korpsen zijn met veel materieel ter plaatse. Het bedrijf ligt midden in een woonwijk vlakbij het centrum van het dorp. Er staan in de buurt van de houthandel veel huizen, waaronder ook enkele met rieten daken. Ook de bibliotheek ligt ernaast. Verschillende straten rondom de brand zijn afgezet en een onbekend aantal mensen is geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of het vuur is overgeslagen naar andere panden. Door de brand is op sommige plaatsen in Laren de stroom uitgevallen. In Italië heeft president Napolitano de econoom Mario Monti gevraagd een regering te vormen. Het moet een tijdelijke regering worden met vakministers die zich niet laat leiden door politieke belangen, maar door het staatsbelang. De nieuwe regering moet de economie uit het slop halen door strenge bezuinigingen door te voeren. De afgetreden premier Berlusconi zei in een videoboodschap dat zijn PDL de interimregering zal steunen. Berlusconi blijft lid van het parlement en zei dat hij zich met hart en ziel zal blijven inzetten voor Italië. De Europese Commissie heeft positief gereageerd op de ontwikkelingen in Italië. De EU-topmannen Barroso en Van Rompuy vinden het een goede zaak dat het Italiaanse parlement de afgelopen dagen snel akkoord is gegaan met de noodzakelijke hervormingen. De Europese Commissie zal blijven controleren of Italië de maatregelen om groei en werkgelegenheid te stimuleren ook werkelijk uitvoert. Al dus een verklaring van de Commissie. De Israëlische minister van Defensie Barak is blij met de explosie van gisteren op een legerbasis in Iran. Bij die explosie kwamen zeker 17 leden van de Iraanse revolutionaire garde om het leven. Israël zal geen traan laten om de explosie. Het zou goed zijn als zoiets vaker gebeurde, zei Barak in een interview. Volgens Iran is de explosie het gevolg van een ongeluk bij het transport van munitie. De spanningen tussen de aartsvijanden Israël en Iran lopen steeds verder op. Het weer, op sommige plaatsen dichte mist. Temperaturen vannacht tussen -2 in het noordoosten en +5 in Zeeland. Morgenochtend grijs en nevelig, in de loop van de dag ook zon. En dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En hier is Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne, had je kunnen verzinnen zelf. En zometeen kun je weer gratis inbellen, hopen we. Voor wat een geleuter op 0800 1121. En de stelling van vandaag luidt: een inbreker moet tegen een stootje kunnen. Maar dat is straks, want... Ja, we gaan nog steeds eventjes door met onze hoofdgast van vanavond, Antoine Bedard, de bekendste man van God van ons land. Want dat is eigenlijk wel het verhaal. U bent eigenlijk het uithangbord van God in ons land. Er is bijna niemand zo medisch uniek als u. Nou, van de katholieke kerk misschien. Ja, nou, van die andere ken ik niet. Nee, dat kan het niet helpen. Nee, maar er zijn meerdere religies in ons land. En u bent eigenlijk het enige uithangbord, toch? Nou, dat is volgens mij niet zo. Er zijn een heleboel mensen. Maar het is wel zo dat natuurlijk langzamerhand het katholieke kerkgenootschap het grootste genootschap van Nederland nog is. Ja, maar dat duurt niet lang meer, want dan is de islam de grootste religie. Dat zou heel goed kunnen. En is dat een probleem? Nou, kijk, we moeten de feiten onder ogen zien. Wanneer katholieken of christenen, algemeen gesproken, protestanten dus ook, niet fier zijn of trots zijn op hun geloof en dat geloof niet uit willen dragen, dan geven zij de leiding in het publieke debat over aan de moslims. Maar is dat een probleem? Dat is in zoverre een probleem, omdat, laten we even een moment weer denken aan de PVV, waar een soort voortdurend deze kwestie als een probleem wordt gepresenteerd. Ik denk dat het wel kan. Ik denk dat ik moedig persoonlijk christenen aan om ook gewoon ervoor uit te komen dat ze christen zijn, protestant of katholiek. En we hebben een heel groot segment in Nederland van mensen die zijn gewoon niet gelovig. Dat we zeggen agnost of atheïst. En dan zijn er natuurlijk ook moslims. Die zijn er overigens nog in de minderheid. Maar dat wordt natuurlijk steeds groter. Dus het gaat erom dat wij als Nederlanders echt leren om tolerant te worden. Echt mensen. Dus zonder dat je meteen het geloof achter de voordeur alleen maar laat plaatsvinden. Want het geloof hoort net zo bij de maatschappij als kunst en de economie en weet ik wat allemaal meer. Maar het is aan de orde dat wij elkaar respecteren en dat je elkaar. Ja, u bent niet voor een hedendaagse versie van de kruistocht. We in het geweer komen tegen de oprukkende vijand. Het is even zo geweest. Er is lange tijd in dit land geweest de beroemde uitspraak: liever Turks dan Paaps. En dat is sowieso ver. Als je dus het woord Turks vertaalt door een moslim en het woord paaps, nou, dat is natuurlijk katholiek, hè? Het was een protestante uitdrukking. Nee, natuurlijk niet. Het gaat er altijd om dat de godsdiensten gezamenlijk. Er is pas een bijeenkomst geweest in Assisi in Italië. De derde bijeenkomst uit mijn hoofd gezegd. Waar het gaat erom dat de wereldgodsdiensten moeten gezamenlijk optrekken voor de gerechtigheid en voor de vrede. Dus het is van het grootste belang dat de moslims en de christenen in Nederland opkomen voor de gerechtigheid. Dat wil ook zeggen voor de minst bedeelden, voor de solidariteit. Ja, maar je moet toch echt wel echt totaal in een grot wonen om te bedenken dat dat ook mogelijk is. Want de geloofsoorlogen zijn talrijk. Maar het vraag is eigenlijk, in de islam heb je een uitspraak, dat is Allahu Akbar, dat is onze God is groter. Dus dat betekent dat het competitie is. Dus dat uw God de mindere wordt straks. Dan heeft u verloren, u wilt niet verliezen. Dat is maar de vraag. Ten eerste is het natuurlijk zo dat de God van de islam, Allah, is natuurlijk de God die wij ook kennen. De God van Abraham is de God van de Joden, de God van de christenen. Maar waarom zeggen ze dan dat die van hun groter is dan die van u? Ja, goed, er wordt meer geformuleerd. Daar ben ik nog niet zo bevreesd over. Nou ja, er zijn blijkbaar verschillende goden. In elk geval heeft men van de islam niet heel veel blijk gegeven voor zijn werk. Kan overzien van de bereidheid om eens vreedzaam te gaan samenwerken met andere geloofs. Dus wij moedigen ook aan, dus in dit geval de katholieke kerk, met name in het centrum van de katholieke kerk in Rome, is er voortdurend overleg met de moslims, met de islam, om ook de islam de Koran wat meer leest, leert lezen zoals wij de Bijbel lezen. De Bijbel is niet letterlijk van kaf tot kaf. Dat is de Koran ook niet. Natuurlijk is er een bepaalde. Met wie praat men dan? Nou, men praat met ik, inderdaad, dat is een terechte vraag natuurlijk. Want in de islam is er niet zo iemand als de paus. Maar er zijn natuurlijk wel een heleboel geleerden aan beroemde universiteiten, onder meer in Cairo, met wie gesproken wordt. Maar dat is alweer een beetje een probleem, hè? Want die geleerden die snijden mensen niet open omdat ze een ander geloof hebben. Nee, dus natuurlijk is dat zo. Maar je mag niet alle. Zoals je niet, neem me niet kwalijk dat deze vergelijking trekt, zoals je niet alle Palestijnen mag noemen dat zij terrorist zijn, zo mag je ook van de moslims niet zeggen. Er zijn een heleboel vrome. Nee, maar dat zeg ik niet dat alle moslims terroristen zijn. Dat zou je me zeker niet horen zeggen. Maar als daar een soort intellectueel debat wordt gehouden met islamitische geleerden, dat zou allemaal wel leuk zijn. Maar ja, dat is het gevaar niet. Nee, dat weet ik. Maar wij moeten. Kijk, democratie, zoals we weten, is de minst slechte vorm van regeren. Minst slecht. Dat wil niet zeggen het beste. Minst slechte. Een democratie. Verlicht despoot zou ik verkiezen. Een democratie heeft altijd zoals het heel ouderwets heet, heeft altijd ook leiders nodig. Laten we zeggen, een aristocratische bijsmaak, zoals mijn oude leermeester dat ooit eens heeft geleerd. Ik denk dat gaat ook in het geloof natuurlijk op. Ik denk ook dat intellectuelen, ik hou me voor het gemak voor het intellectueel, dat intellectuelen de leiding moeten durven kiezen in debatten, openbaar debat, waar ik nu bij u de kans voor krijg, maar ook in kranten en overal, opdat mensen daardoor worden beïnvloed. Is het niet mogelijk om alsnog de slag te winnen? Een revival om weer terug naar mensen naar de kerk te krijgen. En er is één mooi dingetje aan de gang. De crisis. Want u verkoopt hoop. Tenminste, de kerk. Ja, daar hebt u gelijk in. De hoop is natuurlijk een gegeven van het geloof. Het zal me niet verbazen dat door nood leert bidden is een oud gegeven. Na de Tweede Wereldoorlog meteen naar het schijnt zaten de kerken vol. Kijk, nu is iedereen zoekend. En ik heb niks tegen zoeken. Het is ook heel juist dat dit... We zijn in het zogenoemde maand van de spiritualiteit... zoals je wellicht ergens in de krant hebt gelezen. Ja, ik weet ook, ik vind het ook onzin. Maar maand het is van de spiritualiteit? Zo heet dat, ja. Compleet ontgaan. Oh, nou ja, mij helaas niet. Want ik vind het jammer. Ik vind het meer dat je een beetje in de maand november kunt denken aan de doden. Want het is nou, we hebben ook alle zielen. Maar wat ik ermee wil zeggen is... Kijk, het gaat er werkelijk niet om dat wij die moslim niet gewoon moslim willen laten zijn. Ik denk inderdaad dat er een mogelijkheid is dat die babyboomers, waar ik ook toe behoor, dat die babyboomers, die nu allemaal een dikbuikig zijn en veel hebben verdiend en het leven hebben genoten, ook die kunnen wel eens terugdenken aan wat ze vroeger nog hebben gekregen. En wij zijn zoekers. En waarom zou je het ook eens beproeven in dat mooie oude geloof... waar ook zoveel schoons in is, behalve al het lelijke waar we het over hebben gehad. Maar is dat niet een beetje precies het probleem? Want u schetst namelijk dat die babyboomers... trouwens, die geven de schuld aan alle problemen in deze wereld, hoor. Dus dit is niet nieuw. Maar dat die babyboomers... ja, die zijn wat armoedig opgevoed, hè, zo net na de oorlog. Of net in de oorlog. Karig. Ja. Want armoede is nog veel groter natuurlijk. Ja. Maar, ja, die zitten nu allemaal... Hè, toen werden ze allemaal hippie. En toen gingen ze allemaal tegen hun ouders in. En toen waren ze helemaal love, peace and happiness. En nu zit hetzelfde tuig in maatpak aan alle touwtjes te trekken. En die hebben van alles kunnen genieten. En die zeggen nu naar de nieuwe generatie van... ja, hier doe je het maar mee. Nou, ik weet niet of dat zo is, maar waar ik toe zou willen oproepen is dat de babyboomers net zo goed solidair zijn met degene die na hen komen. En dat geldt voor pensioen, dat geldt voor het lange doorwerken, dat geldt voor weet ik het allemaal meer. Natuurlijk ben ik daar ook ben ik solidariteit, dat wordt het nieuwe thema. Is dat ook het nieuwe thema van uw tv-show die weer terugkomt? Nee, in dat televisieprogramma, dat is een televisieprogramma geweest. Dat is geweest in de jaren. Twee seizoenen is dat gegaan, 90, 91, 92, 91, wacht even. Nou ja, 89, laten we zeggen. Tijdje terug. 20 jaar geleden ongeveer. Waarin het vooral ging om zingeving. Maar toen was televisie natuurlijk nog iets anders. Toen kon ik gewoon 3 kwartier met 1 bepaalde gast praten. En het mooie was dat je dan. Daar keken ook mensen naar? Daar keken. Ja, dat heeft nogal even invloed gehad. Ongelooflijk. Ja, dat kunt u zich nu niet meer voorstellen. Zo snel gaat de tijd. Daarom zal het programma nu ook aan korter worden. En we hebben nu van echte Antoine. Zo'n beetje dit. Nou ja, ik bedoel, kijk, wij bereiken nu natuurlijk andere mensen dan in dat programma wellicht. Maar dat programma wordt herhaald. Dan kun je jongens op internet terugvinden, ja. Of zoiets. Dan ging het dus vooral over zingeving. Maar toen was het programma 50 minuten en nu is het programma 25 minuten. Dus ik ben aanmerkelijk korter. En dus of het oude formule kan doorgaan, zoals ik dat toen bedoeld heb. Je maakt een boog in een gesprek. En dat is het programma. Ik weet niet of dat nu nog zal kunnen. Ja, maar is dat niet het probleem? De spanningsboog, dat ook bijvoorbeeld zo'n kerk leeg blijft... dat zo'n man maar uren door blijft preken. Nee, maar dat gebeurt in de katholieke kerk niet, hoor. Nee, misschien moeten ze gewoon eventjes dat in 5 minuten doen... en dat er dan weer mensen op afkomen. Dat is precies het verwijt dat de protestant tegenover de katholieken altijd maakt... dat wij veel te kort preekten. Nee, ik denk dat het werkelijk gaat om mensen die daar vooraan moeten staan... die erin geloven. En dan gaat het ook nog om een zekere stijl natuurlijk. Er zijn zoveel prachtige kerken in Nederland. Ik vind het heel jammer dat zoveel kerken moeten worden afgebroken. Ja, en of er komt een modewinkel in, dat vind ik helemaal niks. Appartementen. Ik vind kerken juist prachtig. Gewoon als gebouw, hoor. Nee, maar goed, maar u moet bedenken... In België en in Frankrijk en in Italië... daar is de staat de baas over die kerken. Dus die blijven wel staan. Maar hier bemoeit de staat zich niet met die kerken... behalve wanneer er monumenten zijn van... die vroeger ook katholiek zijn geweest. Dat kan ik niet nalaten te zeggen. Het middeleeuwen. Ja, dan is het wel weer goed, hè? Goed, zingeving nog steeds in de tv-show? Het gaat vooral om zingeving. En natuurlijk dat breed, door allerlei verschillende mensen. Het is, ik heb mij toen gepoogd dienstbaar op te stellen. En dat wil ik nu weer opnieuw. Het is een beetje wennen, omdat ik 20 jaar lang... vooral aan de andere kant heb gezeten van de microfoon of van de camera. Maar dat neemt niet... Ik bedoel, van de andere kant, van dus niet de ondervraagde geweest. Ja, we begrepen, hoor. Maar het gaat erom dat men ook wil nadenken... zo breed mogelijk. Waarom zijn we er? En waarom zouden we eigenlijk iets voor een ander over hebben? Dat is toch ook een thema geworden in het ik-tijdperk, niet? Zeker. Nou. Is het ook niet tijd, zeg maar, hè, we worden steeds moderner, wat we net ook over hadden, de aandachtsboog wordt steeds korter. Ja, mensen zijn wat vrijer, u bent ook vrijer in uw geloof, hè, als u omarmt Darwin een beetje al. Maar Darwin is daarmee vanzelf ook gelovig. Nee, maar niet zo heel lang geleden waren er ook mensen die zeiden van die Darwin is gek. Want dat komen helemaal niet van die aapen. Bepaalde protestanten. De katholieke kerk heeft dat nooit gedaan. Hele ark rondvaart nog ergens. Maar de moderne vorm van geloof. Maar wat daar niet heen. Ja, wat is dan modern? Dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld dat straffen. Dat je gewoon wel gewoon meer dat het een beetje relaxed is. Zoals iedereen nou, nee, ik ben van mening dat wij moeten ons niet voortdurend afvragen wat is modern en wat is ouderwets. Ik ben oerouderwets, maar ook erg modern, denk ik tegelijkertijd. Met andere woorden, wat ik probeer wanneer ik een eredienst mag leiden, een liturgie in een kerk, dan wil ik graag dat de mensen bij God worden gebracht, dat ze tot rust komen en dat zij werkelijk tot God komen. Daar gaat het om. En mensen vinden ook die rust, dat zie je gewoon heel vaak. Maar je moet wel komen naar zo'n kerk dan. Ja. Ja. Ja, misschien moet u iets uit gaan delen. Want er zijn mensen tegenwoordig gek op iets van flippo's-achtige dingetjes. Ja, daar krijgt Albert Heijn heeft ook weer klanten doorgekregen. Je weet het allemaal niet, Jan. Wat heeft u die 3000 katholieke jongeren onlangs voorgehouden? Nou, het ging er vooral om dat men vroeg wat mijn beweegreden was. Nou, dat is Christus, de Zoon van God dus, zoals wij dat belijden. En dat je dienstbaar moet zijn in de samenleving, algemeen gezegd. En dat je de wil van God moet zoeken en niet je eigen wil. Dus het heeft te maken met wat u daar straks hebt gezegd in het vorige uur. Het heeft te maken met overgave, met vertrouwen. En dat je wanneer je doodgaat, ook wanneer God niet zou bestaan, dat je dan toch denkt, nou ja, dit was dan mijn leven, zo heb ik het moeten doen. Dat hoeft helemaal niet saai te zijn. Dat kan heel aangenaam zijn. Nou. Meneer Bedaar, ontzettend bedankt dat u er was. Einde ook. Want volgens mij moet je laat ons bidden. Zo, dat zeg je dan toch? Dat zeg je dan ook, precies. Ja. Ja, het probleem is natuurlijk dat Jan en ik niet echt wel verder komen. Ik deed het al voor de constatering dat mijn leven toch ook de moeite waard kan zijn zonder God. Dat vond ik wel waardig. Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk, weet je, ik ben echt wel, ik vind dat iedereen gewoon lekker mag geloven en willen doen wat hij wil. Dus of is dat een beetje te tolerant? Ben ik nou een beetje te flauw? Nou ja, laat ik zeggen, ik ben blij dat in ieder geval een van u beiden getroost is door het gegeven, misschien u ook, naar mijn beleving, u die niet kunt geloven in God, ook kinderen van God bent. Nou, ik vind het hartstikke en mooi. En bemind. Oh, ja. Hartstikke goed. Meneer Bedaar, ik dank u wel voor uw komst in deze late tijdstip. Dank u wel. Ik ben graag gekomen. Hartstikke mooi. Dan gaan wij over naar de God van de sport, de afgod van de sport. Dit weekend werd er namelijk niet gevoetbald in de competitie. Omdat Oranje een enorme monsterzegen op Zwitserland zou gaan neerzetten. Prachtig. Dus daar gaan we dan nu en hier maar eens even over praten. Met de enige echte voetbalgoeroe. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Hele goeiedag, Leo. Goedendag. Hoe is het, Leo? Ja, ik sta nog een beetje bij te komen, hoor. Waarvan nou weer? Nou, ik was toch afgelopen vrijdag even op de radio, hoor. Echt waar? Wat is er gebeurd? Hebben jullie allemaal gehoord, hè? Nee. Nee. Nee. Wat was er vrijdag? Vertel. Nederland-Zwitserland. Oh, jeetje. Nou, hartstikke leuk, zeg. De wedstrijd van de eeuw. Nou, vertel op. Wat had je gedaan op de radio dan? Nou, de 250ste wedstrijd van Jack van Gelder als radiocommentator. En dan heb ik met Bert Nedelhoff en Bas Tichler en met Ron Drijk hebben wij ieder een gedeelte van die wedstrijd samen met Jack gedaan. Dat is dan wel weer fijn dat je zo'n ontzettende slechte, saaie, klote wedstrijd mag opdelen. Want je zou hem toch helemaal moeten doen, Leo? Nou, ik gaf ook een minuut te vroeg terug, want ik denk, het is mooi zo. Je kon het niet meer aan, Leo, hè? Nou, het was wel, ik moet zeggen, nou, ik voel mezelf wel goed, hoor. Was je goed? Je deed er lekker mee. Je was beter dan het middenveld van Nederland. Doe jezelf nog eens na even voor ons dan. Doe eens een goede passage. Ja. Even een goede passage. Nou, en dan komt die bal. Ik heb even hier de namenlijst niet voor mijn neus. En pak Van der Vaart. Van der Vaart krijgt de bal. Oh ja, Van der Vaart heeft de bal. Oh, daar raak je geblesseerd, zeg. Dat is jammer. dat ging 20 minuten lang, ging dat zo. Ja. Jezus, nee, het was hartstikke leuk. En ik heb vandaag heb ik nog even de FA Cup gedaan. Of gisteren, zondag. Dat was leuk ook om even te doen. Welke wedstrijd? Ja, dat vraag ik me zo. Halifax Town tegen Charlton Athletic. Jezus, nou, dat is een C-wedstrijd, zeg. Dat kan je toch niet pikken, zeg. Halifax Town. 0-4. Hé, maar Leo. Ja. Waarom was Oranje... Dat je niet echt, hè, geloof ik. Nee, ja? Nee. Waar was Oranje zo slecht? Oranje was helemaal niet slecht. Man. Waarom was Oranje zo goed, maar gingen ze dan niet scoren? Kan het niet uit te scoren? Een grappig potje, die zijn toch nooit goed tegen de Zwitsers? Ik bedoel, dinsdag wordt het een leuke wedstrijd. Ja, dat vind ik een beetje raar, hoor, trouwens, over dinsdag. Dat is dan Duitsland-Nederland. Ja. Ja. En dan worden helemaal anti-Duitse sentimenten worden helemaal opgepompt. Echt waar? Van, hey, dit wordt geen vriendschappelijke wedstrijd, worden dan geroepen. Echt waar? Wie roept dat? Nou, kijk maar eens op de Telegraaf-site bijvoorbeeld. Er staan 5 artikelen van... We pakken die moffen en dit is geen vriendschappelijke wedstrijd. Want het zijn de moffen. Nee, maar dat roep jij dus nu. Jij bent het opruimen, Jan Roos. Oh, het spijt me. Ja, je bent inderdaad vervelend. Maar laten we... Ja, vervelend, jongen. Echt, maar waar is het inderdaad? Hey, gaat nu tegenwoordig is het gewoon... Duitsers zijn gewoon... Vrienden. Even de meest beschaafde mensen in West-Europa. Hartstikke leuke mensen, dat is Duitsers. Wel waar. Maar is het nou een vriendschappelijk potje of is het echt oorlog? Nou nee, het wordt een leuk potje. En het wordt vooral een leuk potje omdat Duitsland heeft tegenwoordig ongelooflijk goed elftal. En een leuk voetballend elftal. En het is een van de grote favorieten voor het Europees kampioenschap. Samen met Italië en Spanje en Nederland. Nou, dan is het toch leuk als die twee dan even vriendschappelijk tegen elkaar spelen in Hamburg. Dus daar ben ik echt wel nieuwsgierig naar. En wie gaat er winnen, Leo? Ja. Nou, ik denk dat het 3-3. Nou, ik denk een zenuwachtige 1-1, Leo, denk ik eerlijk gezegd. Met het ijzeren blok op het middenveld van Bommel met de jongen van PSV ernaast. Die Strootman. Of niet? Ja, maar Strootman is een hele goede voetballer. Echt waar? Ja, het is echt een hele goede voetballer. Je moet maar eens opletten. Maar Jan zei toch ook dat hij erin moest? Wat zeg je? Ja, ik zei dat hij zei dat hij erin moest. Ja. Nou, maar die gaat ook spelen, Strootman. Okay. Ja, maar je zegt maar dat is wel een hele goede jongen. Net als, ja, of, alsof ik vind van niet, weet ja, je wel. Ja, of Jan een slechte min jongens opstelt in zijn team. Wie? Leo? Ja. Waar is het nou? Wij, en wie gaat er in de spits? Van Persie of Huntelaar, hè? Nou, Van Persie is terug naar de Londen, dus die is helemaal niet. Nou, moest hij meespelen tegen Jongens, jullie zijn, de Huntelaar gaat in de spits. Babel gaat aan de linkerkant, Kuyt aan de rechterkant. En op middenveld gaan Strootman en Sneijder en Van Bommel spelen. Ja, maar je wou net zeggen, jongens, jullie weten er geen moer van. Maar daarom bellen we jou juist, Leo. Ja. Oh ja. Maar ik kom er bijna niet tussen. En wie wordt er kampioen in de Nederlandse competitie? Daar gaan we het daar weer over hebben. Oké, nee, maar goed. Jan, hou nou, laat die man... Oké, wat is het strijdplan van Marwijk, Leo? Ik ga een interessante voetbalvraag stellen. Nou, mag ik jullie even wijzen op een andere wedstrijd die je wel te doet. En die wordt morgenavond gespeeld. Morgenavond om 6:30. Ja. Is hij te zien bij RTL 7. Jong Oranje tegen Jong Schotland. Kijk, jeetje. Voor de Olympische Spelen. 6:30, ja, dat gaat even voor de Europese kampioenschap die in Israël wordt gehouden in 2013 trouwens, maar goed. Ja, dat is boeiend. En welke levenscategorie is dat? De oudste jongens, de echte jongen aan je. Maar dat doet bij Jong Schotland, daar wil ik even een keeper mee. Ja. En die heet Grant Adam, maar die is gearresteerd. Want die heeft bigotry charges after a weekend arrest. Oh. Oh jeetje. Wat is dat, bigotry? Wie? Bigotry, wat is dat? Een grote boom, toch? Ja. Wat verdomme. Bigotry, dus u weet het ook niet. U kunt het allemaal niet zien hier, maar ik zit verbijsterd naar Roos te kijken. Met deze fenomenaal zwakke grap. Bigotry is een grote boom. Nou, ja, Leo, je bent toch genomineerd? Wat heeft ik ben genomineerd voor de macaroniprijs. Het spijt me, Leo, voor deze week. Wat is er met die keeper? Nee, Jan, die keeper maakt ook niet uit. Jong, Schotlands, even excuses maken, kunnen we verder. Dit was niet... Leo? Ja? Volgende week wordt het toch weer... wordt er volgende week ook weer niet gevoetbald natuurlijk. Jawel. Dat is competitiewedstrijd volgende week. En dan gaan we het daarover hebben volgende week. Ja, maar Jong Oranje, Jong Schotland. Mag ik daar reclame van maken? Oh, ja, zeker. De uitslag even voorspellen graag weer. Oh, dat wordt een 4-1 overwinning voor Jong Oranje. Kijk. Ga je die zelf ook verslaan? Ja, toevallig, ja. Nee, op de radio? Dat niet verwacht. Bij je televisie? Televisie. We zitten allemaal voor de buis. Nou, Leo Wiese, dankjewel. En slaap lekker, hè. Ja. Vind je ook dat Zwarte Piet moet worden afgeschaft? Nee. Nee, want die zou hem anders moeten krijgen ook, ja. Dus. Juist. Nee, maar dit filosofische moment. Verlaten wij onze sportcommentator en dikke vriend Leo Driessen. Leo. Goedenacht. Goedenacht. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, het is tijd voor iets nieuws, want diep vanuit zijn emotionele hart spreekt de gevoelsmens, de vrouwenfluisteraar, het roofdier van de Lage Landen. Dagboek van de liefdespanter. In het kader van het nieuwe positivisme ben ik vandaag naar IKEA geweest. Om een bed, twee lattenbodems, een matras, een magnetisch prikbord, een rubberen cd-mat, twee scharnieren en diverse opbergdozen te kopen. Het was een full-size IKEA-bezoek. Compleet met dingen ruilen bij de service desk en een onmogelijke doos afhalen bij het magazijn, 4 kilometer verderop in Zuidoost-Amsterdam. Normaal gesproken zou ik schuimbekkend door de wandelgangen zijn getrokken. Bejaarden tegen de enkels rijden met mijn buitenmaat boodschappenwagen. Luidkeels klagend over de ongewassen massa zondagkopers. De onnozelijke producten, de achterlijke namen en de walgelijke gehaktballetjes. Ik zou mijn vrouw en kinderen voor rotte vis hebben uitgemaakt. De auto zijn kwijtgeraakt op dek 3, vak Z. En mezelf luidkeels hebben beklaagd over de verloren tijd, waarvan ik toch nog maar zo weinig over heb. Want oud en der dagen zat. Maar deze keer niet. Deze keer niet. Deze keer ben ik met een brede glimlach langs de wandelroute gedanst. Belangstellend tussen de stellingen gesprongen. De kar met kleuter, blijmoedig rondtreuzelende bejaarden geduwd. En een vrouw die luidkeels in een vreemde taal in hun telefoon stond te schreeuwen, teder op de nette omgangsvormen gelezen. Nadat we met de afgeladen kar door de kassa waren gedarteld, zijn we ook nog voor €5, 4 hamburgers, 2 navulbare emmers fris, een milkshake en een flesje water gaan halen bij de IKEA gaarkeukens. En tenslotte heb ik met de hals onder een hoek van 45 graden vanwege de onmogelijke doos in de bolide naar huis gereden. Zonder 1 wanklank. En dit dus in het kader van de nieuwe positiviteit. Waarom de nieuwe positiviteit? Omdat Nederland het meest negatieve, azijnpissende, chagrijnige pokkenland van Europa is. Het enige land dat blij is dat het crisis is. Omdat er dan wat te zeiken valt. Omdat de liefdespanter vindt dat het tijd wordt daar eens een tegengeluid tegen te laten horen. Vandaar ook dat wij dus vandaag oprecht hebben genoten van een zondag in IKEA. PS, er moet ook meer geneukt worden. Dat helpt. Zo rolt de liefdespanter. Dagboek van mijn liefdespanter. Ja, het gaat niet best met Italië. Dat weten we zo langzamerhand wel. Bijna op de rand van de afgrond. En Berlusconi weg en de ellende houdt maar niet op. Ja, dan kan je wel weer een of andere muffe, suffige, zeikerige correspondent bellen. Maar ja, niet echt. Jan, nee. Dat doen we niet. Wij bellen de expert. Ja! De enige! De echte! Martin! Siebeck! Ah. Hele goedendag, Jan Roos of... Ja, dit was Jan Roos. Dit was Jan Roos en Jan Heemskerk hangt er ook. Dat ben ik, hallo. Oké, Jan Heemskerk van Playboy. Nee, precies die. Ja, ja. Oké, dus daar is een man met ervaring, een jonge Jan. Jan Roos met blonde haar. Dat klopt helemaal, meneer. Nou, zo is het inderdaad. Heel goed, vraag maar. Fijn dat u er weer bent. U bent tegenwoordig Italië-deskundige. Ik zie u er overal opduiken. Nou, ik ben al heel lang Italië-deskundige. Alleen niemand vroeg me ooit wat... Maar dat vond ik ook zal je niet altijd erg. Zien, hè? Ben je eindelijk ergens deskundig in en dan vraagt niemand wat. Dat lijkt me ellendig. Nee, maar ik ben natuurlijk al 30 jaar ben ik... Nou dan. Leef ik tussen Italië en Nederland. Maar dat was niet zo bekend. Maar sinds ik met Anne Brambergen de boek over Berlusconi heb geschreven... eigenlijk meer voor plezier. Dat bedoel ik van mijn kant. Anne Brambergen is natuurlijk een serieuze correspondent, maar ik heb... samengewerkt, omdat ik heel veel plezier beleefde aan fratsen van Berlusconi. Ja, en het is dus wel zonde dat hij nu weg is, toch? Nou, dat is niet zonde, want de comedie gaat door. Het is spannend. Willen jullie weten wat aan de hand is nou? Oh, ja. Waarom niet? Nou, of? Ja, waarom niet? U bent er nu toch? Kijk, het is zo, op dit moment, links en rechts, die proberen dat samen eens te zijn om de financiële markten gerust te stellen. Ja. Maar tegelijkertijd willen ze allemaal ook zeggen wat ze vinden. En rechts, dus Berlusconianen, vinden dat ooit werden tanks gebruikt om democratie om te werpen. Maar tegenwoordig wordt spread gebruikt. En dat is natuurlijk wat? Wel... Wat? spread. Spread, dat is de verschil tussen... Van sandwich spread? Spread is een soort spagaat. Die van sandwich spread? Tussen de staatsschuld, staatsobligaties. Dus in ene land moet je betalen zoveel rente en in andere veel meer. Dus het verschil tussen Italiaanse en Duitse spread. Obligaties is dat is spread. Die spread. Die is gigantisch. Die is gigantisch. Groot. Die is gigantisch groot. Ja, die is enorm. 7% hoor ik. Dus eigenlijk wordt nou... Dat is een hele aparte situatie in welke... Eerst worden banken geholpen door de staat. Vervolgens moeten de banken de staat helpen. Ja. Niemand begrijpt meer hoe dat zit. Hè? Nee. Behalve Martin Simek. U wel. Nou, ook niet. Maar er vallen me dingen op. Neem nou Mario Monti. Hè? Die is nou, die moet nieuwe... Ja, die moet de baas worden. De voormalige eurocommissaris. Technische regering samenstellen. Senator voor het leven, beroemd, hè? Ja, geen politieke regering, maar technische. Ja. Nou, weet je wat hij doet ook nog? Boonga boonga parties. Internationale adviseur van Goldman Sachs. Oh jeetje. Goldman Sachs. Ja, dat is nou niet echt een lekker cv'tje dan. Nee. En daar is het begonnen, die crisis. Ongelooflijk. En weet je wat hij nog doet? Hij is ook lid van de Raad van Toezicht van Coca-Cola. Jeetje, Mina. Zo iemand moet dan redden Italië. Nou, dan zie je al hoe ingewikkeld de situatie is. En zo is het maar net. Ja, goed. Jullie zijn niet echt serieus. Jawel, we zijn serieus. Jullie hebben elkaar slechte invloed. Nee, maar ik kan u ook advies geven, als deskundige nu even. Dat het heel goed is om heel veel te weten. Maar misschien om het voor mensen zoals ons wat eenvoudiger nog uit te leggen. Misschien. Nog eenvoudiger. Nog eenvoudiger. Ja, nog iets, en blijf je tussendoor praten. Nee, nu zijn we stil. Maar een soort Jip en Janneke taal dat we ook begrijpen wat u nou, eigenlijk... ik probeer dat nog op andere manier. Hey, ik geef alleen door wat ze in Italië vinden. Hè. Dus de helft van Italië, die zit nou eigenlijk vieren dat Berlusconi weg is. Ja. De anderen roepen... elezioni, dat wil zeggen stemmen. Ja. Dat is nou situatie in Italië, heel eenvoudig gezegd. Ja, oké. Wat vindt u? Wat moet er gestemd worden of niet? Ik ben niet belangrijk. Nou, zeg hallo. U bent onze held, onze guru, onze Martin. Wat ik vind dat morgen, hè, dus in ieder geval... Nee, wacht even, dit moet ik anders zeggen, maar dat je wil eenvoudig. Ik moet echt niet in details treden. Nee. Nou, kijk, heel belangrijk is wat die financiële markten gaan doen morgen en komende dagen. President Napolitano hoopte dat morgen die markten zullen heel goed reageren, omdat de nieuwe regering, die technische regering, er zal al zijn. Ja. Maar dat lijkt nou weer dat het op lange baan wordt geschoven. Dat komt een soort kabinetformatie en de consultatierondes. Dus wij zullen zien wat die markten doen. En dan, als die regering hier is, stel je voor dat die markten helemaal niet positief reageren. Dan is Berlusconi eigenlijk voor niks weggegaan. En dat is wat zijn partij roept. Die zegt, ja, jullie denken nou dat de links gaat de boekhouding van Italië in orde maken. Ben je nou gek? Dat is als aan Dracula vragen om donor, bloeddonor te worden. Okay, nou ja, kijk, dat zijn toch mooie tijden voor de cartoonist. Vergeet, ik ben ook cartoonist. Nee, ik ben niet alleen helemaal niet. Ik ben een trainer geweest en een groot liefhebber van de mooie vrouw. Maar dit was door het land met een voorstelling over Italië. Bloedsinaasappels. Weet u het al? Ik bedoel dus dat ik ben zo veelzijdig en in uit alle kanten met humor en serieus proberen te belichten. En met humor, u bent een groot mens. Een homo universalis noemen wij dat. Jan. Ben ik homo? Nee. Een homo universalis. Universalis, dat ben ik wel. Ja. En ik dacht dat ik iets ben wat ik nog niet wist. Maar dat vond ik ook niet erg, hoor. Martin Simek is niet van Potenstein. Zeker. En trouwens, ontzettend leuk dat u terug bent met uw column, hè? Ja, die column, dat heb ik nooit begrepen waar je het over hebt als je met me belt. Maar als je vindt dat ik terug ben met de column, wie ben ik om te zeggen dat ik niet terug ben? Kijk, zo is het. Een flexibel mens, een groot mens, een homo universalis, die overigens volstrekt hetero is en Italië-kenner. Nu in het land, met bloedsinaasappels. Martin Simek. Dankjewel. Ontzettend bedankt en een prettige nacht. En slaap lekker, Martin. En we houden van je. Nou, en hoe? Dankjewel. Echte Janne. Pot vol blommen. Vorige week hadden we onze eerste PvdA. En nu alweer onze tweede. We lijken wel een programma van de VARA. Het Haags Geluid. Ja, hallo, hey, goedendag. Dag, alles goed met u? Ja, best. Lekker. De vraag is, wat vindt u er nou van? Mag je nou een inbreker wel of niet uit je huis slaan? Beuken. Nou, liever niet slaan. En nog helemaal niet beuken. Want dat is een beetje de discussie van de week geworden. Ja. Ja, zeker. Maar we hebben dat volgens mij in Nederland hartstikke goed geregeld. Kijk, als je je lijf en leden moet beschermen, dan mag dat. En als je daar ver in moet gaan omdat het niet anders kan, dan mag dat ook. Maar dat wordt altijd achteraf beoordeeld. En dat heet dan chic noodweer en noodweer excess. Ja, ja. En dan kan je dat eigenlijk niet verweten worden. Maar we zijn nu echt aan het doorslaan in Nederland. Maar u biedt een inbreker thuis een kopje thee aan? Nee, helemaal niet. Maar ik ga hem ook niet zijn hersenen inslaan. Maar dat doorslaan... Als het minder kan. Maar even de serie. Ik heb dit eerder aan de hand gehad. Ik hoor een gek geluid beneden. Ik heb kinderen boven liggen, net als u. En ik denk, nou, het zal mij toch niet gebeuren dat mijn kinderen iets aangedaan wordt. Dus ik ben dan zeg maar proactief en heb dan toch een heel klein beetje, merk ik bij mezelf, de neiging om te denken... Beetje kwaad. Eerst een tikje en dan praten we later wel. Hoe zou u dat aanpakken? Nou ja, kijk, als je een tik moet uitdelen om gevaar af te wenden, dan begrijpt iedereen dat wel, denk ik. Ja, maar tussen een tikje en iemand half dood slaan is echt wel heel veel verschil. Dat is een verschil. Maar er was altijd een systeem dat als je dus een inbreker treft en je geeft hem een beuk, dat hij dan zeg maar slachtofferhulp krijgt. En degene die dan beroofd werd, die zou dan naar gevangenis gaan. Maar Rutte die zegt, je mag nu met een ferme tik iemand het huis uitjagen. Ja, nee, kijk, je moet oppassen dat je niet gaat bijna oproepen om inderdaad overdreven te reageren. Kijk, wat ik zei, je huis en haard en je leven beschermen al helemaal. Dat mag ook volgens het wetboek van strafrecht. En in ons systeem vind ik het zo chic dat gewoon achteraf beoordeeld wordt. En het is helemaal niet zo dat per definitie de dader vrijuit gaat en iemand die zijn huis en gezin beschermt altijd met een straf blijft zitten. Dat is echt, ik vind dat zo'n overtrokken discussie. Ik vind, als je nu kijkt hoe het functioneert, dat er alle ruimte is om ook in gevallen waar je bijvoorbeeld omdat je uit angst of uit emoties voor je gezin net iets te ver bent gegaan, dat daar gewoon rekening mee wordt gehouden. Maar dat kan je zich wel voorstellen. Ja, precies. Want ik vroeg het net aan, hoe zou u dat... want ja, het is moeilijk te voorspellen precies. Maar er is iemand, die ken je niet, je weet niet hoe gevaarlijk hij is. Heeft hij een mes, heeft hij geen mes. Het zijn zo van die dingen. Ja, en hij heeft er ook weinig te zoeken in. Ja, dat ook. Maar goed, ik begrijp dat stukje van je hoeft niet iemand ontzettend vreselijk zwaar te mishandelen. Maar ja, je weet het toch maar niet. Het is toch wel lastig hoor, vind ik. Ja, het is lastig. Maar ik vind dus dat je als zeker als premier niet een soort vrije brief moet geven van nee. En als je dan iemand betrapt, dan kom je er makkelijk mee weg als je iemand bijvoorbeeld vermoordt op dat moment of dood. Nee, dat is een beetje overdreven. Dat gaat wat ver. En dat geeft ook zulke vlek op de vloer. Mevrouw Albayrak, hoe zit het nou met dat werkbezoek aan China? Want u wilde graag heen, maar China geeft u maar geen uitnodiging. Klopt dat? Nou ja, dat is een beetje oud zeer. Ja. Ongeveer anderhalf jaar geleden, bijna twee jaar geleden, speelde dat. En toen was er bijna een bezoek gepland. Maar toen kwam de Dalai Lama naar Nederland en werd door de Tweede Kamer ontvangen. En daar was China een beetje ontstemd over. En toen deed het een beetje moeilijk met die reis. Ja, maar ja, nu weer. Ronde nieuwe kansen. China staat daar heel lang op de lijst van de Commissie voor Buitenlandse Zaken. En we proberen nu gewoon die reis wel door te laten gaan. Maar het gekke is natuurlijk dat je dan dat je op een gegeven moment, die zit dan bij elkaar in Den Haag en zeggen, jongens, waar willen jullie heen deze zomer? En dan steken de drie vinger op. Nou, China lijkt me wel wat. Gaat dat zo? En dan wachten op een uitnodiging. Dat gaat niet door. Oh, ze gaat niet zo. Oh, wacht even. Oh, kijk. Nee. Het is wat we doen. We hebben als commissie, buitenlandse zaken, een budget voor twee reizen per jaar. Eén is traditioneel ontwikkelingssamenwerking. En vaak gingen we kijken in landen waar ook heel veel Nederlands geld naartoe gaat, om te kijken hoe die projecten gaan. Ja, Suriname. Dit jaar is die reis naar Mozambique en Kenia gegaan. Ja. In de zomer. En de Buitenlandse Zakenreis is dit jaar naar Israël en het Midden-Oosten geweest. China, dat wil dus al een hele tijd niet lukken, maar misschien volgend jaar wel. Maar het is weer wel handig toch, want als je het zo een beetje leest, is de kans vrij groot vandaag, suggereert iemand in de Volkskrant zelfs, dat we onszelf nu maar vast aan de kunstenares Tinkerbell, Jan, ik lees van zijn krant, suggereerde dat we onszelf in ons geheel maar aan China moesten verkopen, enigszins grappend, maar voordat ze ons gewoon komen inlijven. Het is wel een belangrijk bezoek, denk ik, of niet? Het is een belangrijk bezoek in meerdere opzichten. Politiek gezien überhaupt, de hele mensenrechten situatie en alles. Economisch gezien wordt China steeds relevanter, omdat je gewoon ziet dat Europa een pas op de plaats maakt en misschien zelfs door de crisis stappen achteruit. Ja, maar we willen toch zelfs geld lenen van die Chinezen? Ze hebben begrepen zelfs onlangs. Nou, ze moeten de euro redden. Ja, ze moeten ze hebben zich een beetje bereid verklaard. Ik zeg bewust een beetje bereid verklaard om als het nodig is Europa te helpen. Maar China heeft zelf ook inmiddels problemen. Ze weten volgens mij zelf ook niet goed wat ze met die enorme groei aan moeten. En moeten toch ook nog een stuk op weg als het gaat om democratisering. Dus u denkt wel dat het een soort van bezoek op basis van gelijkwaardigheid wordt nog? Want ik heb toch het idee dat wij dan misschien maar beter vast vrienden kunnen zijn met de Chinezen, of niet? Gelijkwaardigheid, die uit altijd. Als ik op werkbezoek ga met de Vaste Kamercommissie, dan gaat dat van ons uit, altijd vanuit onze positie gezien. Ja. En altijd vanuit gelijkwaardigheid, ja. Even, mag ik even twee dingen? Jij citeert net Tinkerbell als een goede raadgever. En dat is een vrouw die van een hondje een handtas heeft gemaakt. Zo is het. Maar die doet het financiële monetaire beleid, legt die dat aan jou uit. Dat moet ik even uitleggen. Die is Tinkerbell. Ja, dat is een kunstenares. Die maakt van huisdieren. Heet ze eigenlijk. Maakt van huisdieren, tasjes en sloffen en zo. Zij stond vandaag in de krant en had een zeer grappig betoog over hoe we nu vast beter onszelf maar konden verkopen aan de Chinees, alvorens hij ons zou inlijven. Hij was een beetje gechargeerd. Ja, maar een beetje gemaakt. Ze wilde ook een muur om Limburg heen zetten. Ja, die meid heeft gewoon een humor. Mevrouw Albayrak, zit die buitenlandcommissie wel eens bij elkaar en dan zeggen ze van, joh, we gaan deze zomer naar België, of is het altijd lekker ver? Europa, daar is de Commissie Europese Zaken voor. Precies. Dus de werkbezoeken naar landen die lid zijn van de Europese Unie, dat ligt niet zo heel erg voor de hand. Dat is ook wel prettig. Komen we eigenlijk, dat is al een beetje binnenland, hè? Ja, die komen eigenlijk al heel vaak, zeker Brussel. Dit gaat denk ik zeker ontwikkelingssamenwerking zijn per definitie landen die wat verder weg liggen. Hoe was het eigenlijk in Israël? Was het leuk? Daar ben ik zelf niet mee natuurlijk. Oh, wees blij. Het is wel een gezeur daar. Nou. Hey, en trouwens, moet Mauro blijven? Ja. Oh, en toen u staatssecretaris was ook? 2009 was dat. Ja, maar het is toch dezelfde jongen. Ik mag hopen dat het denken niet stilstaat. Nou, kijk, precies. We rekenen er al een heel klein beetje op, u dat zou zeggen. Dus vertel eens, hoe heeft uw denken zich sindsdien ontwikkeld? Nou, laat ik beginnen te zeggen dat ik het onwijs, en ik gebruik dat woord echt niet heel erg vaak, ik vond het een beetje laf om je te verschuilen achter een besluit dat door je voorganger is genomen. Dus minister Gert Leers heeft zelf een bevoegdheid om nu te kijken wat volgens hem schrijnend is en rechtvaardig is. Ja, begrijp ik. Dus maar hij heeft zich daar niet achter moeten verschuilen. Nee. Maar snap ik, maar aan de andere kant kan je ook zeggen van, nou, mevrouw Albayrak wil nu graag dat Mauro blijft. Zo lekker een beetje in de oppositie. Maar toen zij aan de touwtjes trok, toen moest de arme Angolees opsodemieteren. Ja, maar ik ben nog steeds toch benieuwd. Ja, sorry dat ik je onderbreek, Jan. Maar nog steeds benieuwd naar het ontwikkelen van het denken van mevrouw Albayrak. Sorry, mevrouw Albayrak. Ja. Ik kan het verschil tussen 2009 en 2011 hartstikke goed uitleggen. Oh, graag. We zijn 2 jaar verder. De jongen is nog steeds niet uitgezet. Toen ik oordeelde was de finale beslissing nog niet daar. De uitzetting was nog niet aan de orde. En 2 jaar verder, nog eens 2 belangrijke jaren in de ontwikkeling van een jong volwassene. Onderdeel van een Nederlands gezin geweest. En ik zou zeggen, er is inmiddels een rechtbankuitspraak. Daar had de minister niet tegen in beroep hoeven gaan. Ik denk dat als ik alles bij elkaar opgeteld vandaag het besluit zou nemen, dat ik hem zou laten blijven. Nou, dat is hartstikke mooi, hè? Op dingen terugkomen. Nou, maar dat vind ik dat inderdaad vind ik, een mooie eigenschap. Ja, dat is heel mooi. Nee, maar dat is gewoon een andere werkelijkheid nu. Nee, dat is hartstikke mooi. Dat is gewoon mooi dat je dat kan. Want sommige mensen die zeggen, ja, bijvoorbeeld Diederik Samson, die zegt van ja, ik heb ooit zo'n besluit genomen. En dus als ik dan daar ooit van terugkom, dan gaan ze straks zeggen dat ik slappe knieën heb. En u zegt dat wel. Nee, van, maar dat hangt van het besluit af. Kijk, als de omstandigheden hetzelfde zijn. Nee, dan kan er 10 jaar overheen gaan, maar dan Maar wat ik wel aardig vind, is dat u zegt, nou goed, het is niet alleen de omstandigheden. U ziet toch ook wel in dat zo'n jongen, als hij langer hier is, dat ook een factor is. Dus het is wel ook persoonlijk en niet alleen maar beleidsmatig, uw verandering van mening. Dat vind ik ook wel mooi. Nou, wat voor mij persoonlijk erg meetelt in deze, is dat we nu in de Kamer proberen dit voor alle jongeren in dezelfde situatie op te lossen. door een wetsvoorstel in te dienen. Die zegt, kunnen niet alle jongeren die hier al door Nederlands toedoen heel erg lang zijn. Ja. En hier zijn opgegroeid, hun taal niet meer spreken van het land waar ze vandaan komen, et cetera. Kunnen we dat niet gewoon oplossen door te zeggen van... overigens, het is een overzichtelijke groep. Ja. Want een van de laatste dingen die ik nog als staatssecretaris heb gedaan... was een nieuwe wet maken die de procedures echt vele malen korter maakt. Dus als het goed is, is deze groep jongeren ook gewoon afgebakend. En, een soort generaal pardon light. Nee, het is geen generaal pardon. Pardonnetje. Generaal oepsie poepsie. Hartstikke leuk. Ik ben veel te serieus voor dit. Helemaal niet. U bent hier hard verwarmd. Nee, u geniet er intens van. Het is echt waar. U bent helemaal niet serieus. U bent enig. Gezellig. Dankjewel. Ja. Ja, graag gedaan. Mevrouw Albayrak, het wordt tijd om te slapen. Nog niet. Nog maar niet? Over niet al te lang. Oh. Nou, u bent wel een nachtbraker, zeg. Het leven is te kort. Ja, u heeft gelijk ook. Mevrouw Bayerke, ontzettend bedankt. Hè. Slaap ongenoegen. Lekker. Ja. Het was ons zeker genoegen. En we zijn weer een beetje verder gekomen als mens ook. Als mens en rijk. Ja, dank u wel. Dag. Het Haags geluid. Ja, je kan straks bellen, gratis bellen wel te verstaan met 0800-112... om je mening te geven over de stelling van vanavond in Wat een Geleuter. En de stelling is een inbreker en moet tegen een stootje kunnen. En zo is het maar net. Maar... Er gaat iets speciaals gebeuren, want wekenlang hing hij huilend aan de lijn... of je alsjeblieft terug mocht komen. En wij zijn ook niet van stijl. Nee. Hier is hij weer. Martin Tjimek. Soms is het oude beter dan het nieuwe. Ja, mensen, ik ben weer terug in die echte Jannen. Een paar maanden roest heeft mij goed gedaan. Ik kan er weer helemaal tegenaan. En ik hoop ook dat Bram van der Vlucht weer snel een retree maakt. Want godverdomme, wat is die nieuwe Sint vreselijk slecht. Geen kind gelooft toch dat dit die goed heilig man is. Deze jongen speelde ooit de debiele broer van Kees van Tjatjana in de Vlodder. Hij speelt nog steeds een debiel. Een schande. Een baard en een mijter maak je nog niet onze Sinterklaas. En dan heeft die zakkenwasser die mijter nog verkeerd op ook. En die Jan Lul is te groot voor het nieuwe paard Americo. Hij sleept met zijn lange poten over die grond. In Tsjechië zeggen we over zo iemand. Spitsje polybek, Senkoniku narosnerto bika ushenan, todifat seljani. En dat betekent liever een kus van die anus van een dolstier dan nog langer naar deze mislukking te kijken. Martin is terug, nu die echte zin nog. Denk daar maar eens over na en godzijdank, tot volgende week. Ik zweer het je. Jan Roos vroeg huilend op zijn knieën of ik terug wilde komen. Dat is echt waar. Oh, kom terug, Martin. Dus ik heb me maar gedaan voor de jongen. Ja, je kan straks gratis bellen met 0800-1121... om je mening te geven over de stelling en inbreken. Moet je... Maar dat straks, want... Ja, we gaan even iets anders doen. Wat er eigenlijk is, moeten we nu... Het is een beetje een tragisch moment. Nou, nee, helemaal niet. Onze luisteraars hebben gesproken. Lieverds, Ria is helaas opgenomen in het ziekenhuis. Ja. Met een enorme curryworst in haar pikkenpakkenporretje. Ruik eens aan mijn snorretje. Dus we zullen de vuisten moeten missen. Maar we houden natuurlijk. Lieve Jannen. Nou, dat staat nog te bezien of we dat houden. Oh. Ja. We zijn wel. Dan wordt wel met een. Alles ondersteboven. Met een grote bijl. De grote bijl met de grote gezen wordt geveegd en gehakt. Wat bijl. Van de nieuwe. Met een groot gelijkmaker die show. Weg ermee. Maar goed, nog één keer. Dames en heren, jongens en meisjes. We gaan even antwoord geven op de vragen die vrouwen ons hebben gesteld. En lieve Jannen. En ik ga dus nu even mijn candlelight-stem opzetten. Ben je klaar voor? Ja. Het Iris K. Lieve Jannen. Mijn vriend houdt niet van shoppen. Zou een van jullie een keertje met mij mee willen gaan naar de stad? Groetjes, Iris. Nou Jan, geef jij even het antwoord. Ik niet. Lieve Iris. Ik ook niet. Fijn. Nou, zullen we de volgende overzichtelijke pakken? Rubriek kan er ook uit volgende week. Pak de volgende. Ik pak de volgende vraag. Ja. Oh, hier hangt het Ria Weet Raad. Lieve Janne, waarom hoor ik niets meer van jullie? Ik hang al de halve nacht aan de lijn. Oh. Ga jullie nog bellen? Kusjes en een vuist. Ria. Zal ik deze even doen? Doe maar. Lieve Ria, wij hebben zojuist gemeld dat je in het ziekenhuis ligt. En daarmee laten we het dan ook maar. Een dikke vuist terug, Jannen. Ja! Zo, dat was mooi. Zeg, je kan straks even bellen. Oh nee, je kan nu even bellen. Nee, nu, stel een beetje. Want, wat gaan we nu doen? Nou, wat denk je? Wat een geleuter. Wat een geleuter. Wat een geleuter. 0800-1121. Kan nog steeds worden gebeld. Ja, waarom niet ook, ja, hè? Want dan hebben we tenminste een heleboel bellers. Nou, daar komt hij. De stelling. Na het inkomen slaan van een inbreker en de daaropvolgende arrestatie van de vier daders is er een discussie losgebarsten in hoeverre je inbrekers een beuk mag geven. En bij de presentatie van het kabinet zei premier Rutte nog: nou, je mag inbrekers best een ferme tik geven. Een ferme tik. Als je hem hebt betrapt, dan is het een ferme tik. Ferme tik. Een ferme tik. Een ferme tik. Ferme tik. De PvdA en de SP die zeggen natuurlijk dat deze coma insluiper juist de schuld is van het verhaal van premier Rutte. Oftewel, de coma, het kwam van rechts. Je kan nu bellen, gratis 0800-121 en geef je mening over de stelling. Een inbreker moet tegen een stootje kunnen. Ja. Nou, durf het bijna niet te zeggen. Maar dat hebben we aan de lijn, Jasper de Groot. Goedenacht. Vertel het maar. Helemaal eens. Dat dacht ik wel. Je eigen huis heel ver kunnen gaan. Hoe ver kan je gaan, Jaapie? Nou, vertel eens even. Heel ver. Hoe ver? Ja, bijl, zwaard, pistool, geweer. Coma. Zeg je? Coma. Ja. Je mag tot een coma gaan? Ja. Het is doods. Oké, nou. Nou, dat is hartstikke goed. Ik denk, het is een opvatting. Ik denk wel dat je nu wel een probleem binnen de JOVD krijgt. Volgens mij mag ik nog altijd een eigen mening hebben, als lang het een persoonlijke titel is. Ja, je hebt gelijk ook. Jasper de Groot, dankjewel, jongen. Dankjewel. Ja. Wat een geleuter. Bel naar 0800-1121 als je je mening wil geven over de stelling in de stelling van vanavond. Een inbreker moet tegen een stootje kunnen. Maar dat straks. Oh nee, dat nu eigenlijk. Nu, toch? Ja, doe maar dan. Nee. We hebben namelijk mevrouw van Schaik aan de lijn. Mevrouw van Schaik, bent u daar? Hallo? Hallo? Ja, daar bent u. Hallo, mevrouw. Ja, zit ik in de uitzending? Foei. Ja? Zit ik in de uitzending? Ja, je zit in de uitzending. Ik zit in de uitzending. Foei, daar. Wat is er vaai? Foei, daar. Ja, je gaat toch niet mensen helemaal afragen. Mensen afragen? We wonen toch niet in Amerika. Ragen ze daar veel mensen af, joh? Ja, dan jullie inbrekers. Dat kun je toch niet maken. Oh. Maar wat doen we dan? Geef een kopje thee. Een vers kopje thee. Ja. Nee, jullie zijn helemaal niet leuk. Oh. Maar weet je wat een grote grap is, mevrouw van Schaik? Ja? U bent wel hartstikke leuk. Ja, ik ben wel hartstikke leuk. Maar ik vind het niet leuk dat jullie zeggen dat het heel gewoon is. Mensen moeten maar tot de coma geslagen worden. Dat kan toch niet? Hebben we dat dan gezegd? Dat zeggen wij volgens mij helemaal niet. Ja, doe maar nou niet zo lullig. Nou, ik doe niet lullig. Ik luister altijd naar Radio 1. Oh, echt waar? En jullie, ja, ik ben altijd naar Radio 1 luisteren. Mooi zo. Welkom bij Radio 1. Ja, maar ik vind het niet leuk dat jullie zo de mensen oproepen. In wezen doen jullie dat. Mag dat inkomen? Ja, u hoort eigenlijk de laars alweer door de straten marcheren. Nee. Oh, dat kan hem niet. Jan, overdrijft niet dat zo vreselijk. Nee, mevrouw is een beetje bang dat wij propageren dat je mensen in coma beugt. Dat is helemaal niet waar. Dat vinden we helemaal niet. En nou lekker slapen. Nee. Wat een geleuter. 0800-1121. Jan, Willem is er. Willem, wat heb je grote haan? Willem, vertel het eens even. Wat vind je ervan van onze stelling van vanavond? Aan inbreken moet je tegen een stootje kunnen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet als inbreker natuurlijk wel een groot incasseringsvermogen hebben. Ja. En als je dat niet hebt, dan moet je natuurlijk een ander beroep gaan kiezen. En wat, ja, vindt u, ja, wat vind je van mevrouw van Schaik? Dat lijkt me logisch. Nou, daar ben ik het als bond van de zwartwerkende inbrekers het helemaal niet mee eens. Ach, kijk, je bent lid van de zwartwerkende inbrekers. Zwartwerkende inbrekers ook nog. En jij, ik dacht, jij belasting betaal je nog wel van je inbreekspullen, maar nee, niet eens dat. Nee. Willempie! Ja. De mazzel! Wat een geleuter. Nou, Igor dan maar. Igor? Ja, ja. Beroepsrisico niet. Beroepsrisico, ja. Ja, een beetje. Aan, bij de vorige beller. Oh, meen je nou? Want ik begreep de vorige beller helemaal niet. Persoonlijk, ja, dat was zelf een inbreker, beweert hij. Oh ja, oh ja, ja. Ja, ja, vakbond. Maar wat zou je zelf doen, Igor? Ik zou met ledblazen schrikken, maar ik zou me wel uitmeppen. Heb je een Kalasjnikov? Nee. De meeste Igors hebben toch een Kalasjnikov? Oh, Igor, vandaag. Geen wapen. Dat was wel leuk, hè? Jezus, leuk bedacht, hè? Mijn god. Oh, dankjewel. Nou. Ja, nee, maar dus inderdaad, je zou er wel zenuwachtig van worden, maar je zou me toch wel proberen uit te werken met gepast geweld. Toch, dat zeg je eigenlijk? Nou ja, dat als ik daartoe in staat ben na de adrenaline stoot, dan zou ik het wel proberen, ja. Ben je een beetje een grote man, Igor, of... Nou, behoorlijk, ja. Behoorlijk? Oh, oké. Zie je, ja, ik dacht wel, ik hoor hier een stille reus. Je zou toch verdomme Igor heten en zo'n kabouter zijn, zeg. Ja, net als die achter het raam zit. Dan moet je opeens Igor tegen zeggen. Je lacht je toch helemaal kapot? Dat kan niet, nee. Igor, nou was het er weer. Wat een geleuter. David. Ja. Zeg maar. Nou ja, voor mij mag je ze gewoon met een curryworst slaan. Met een curry, een bevroren curryworst. Stukje humor. Ja, of een vuistslag. Vuistslag. Ja, vuist erin, maakt allemaal niet uit. Erin! Ai, ai, ai. Mevrouw van Schaik is weer terug. Oh, oh nee. Oké, nou ja, David, we praten het even vol, want mevrouw van Schaik die belt weer. Ja, nee, dat willen we niet. Dus vertel nog iets over die curryworst, alsjeblieft, David. Nou ja, ik vind dat je van je, met je poot van allemaal spullen af moet blijven. En als er een optie is om degene die aan jouw spullen zit tegen te houden of aan te houden of wat dan ook, dat helemaal moet kunnen met gepast geweld. En dat mag best pijn doen. Dus wat mij betreft de curryworst erin. Ja, je hebt gelijk, wat jou betreft de curryworst erin. En dat is ook gepast geweld, denk ik. Ik denk dat je daar... Ik vind het nog mild, eigenlijk. Een dag of twee moeilijk zitten en dan ben je er wel vanaf. Dat kan toch ook een risico zijn van inbrekersvakken. Oh, dat mag ik niet zeggen, inbrekersvakken. Nou ja, goed. Dankjewel. Wat een geleuter. 0800 1121. En het is gratis, dus bel nou gewoon. Ruud, jongen. Goedemorgen. Hele goedemorgen, Ruudje. Ik ben het hartstikke eens met de stelling. Oh. Wat is de stelling dan, Ruud? Afmatten, die gasten. Afmatten? Afmatten. Wat een termen allemaal, joh. Hoe ga je iemand... Dit pornografische wending. Wat de ellende is... Nou, ja? Ik heb te kijken van tevoren natuurlijk wel bij wie ze inbreken. En, ja, precies. Ik denk dat ze vanavond allemaal naar mevrouw van Schaik gaan. Alleen of zo. Ja, precies. Dat doen ze ook nog, hè? Oude mensen alleen. En die, en als ze al weten van, ja, daar woont iemand en... daar woont mevrouw van Schaik. Een pak krijgen, dan gaan ze wel een deurtje verder. Ja, bij Igor passen ze wel op, denk ik. Ja, maar bij mevrouw van Schaik rennen ze zo naar binnen. En ja, die zit boven aan de radio gekluisterd. Mevrouw van Schaik, we houden van u, hoor. Ja, zo is het. We zijn gek op bejaarden. Nou. Doei, Ruud. Wat een geleuter. Ja, dat vind ik altijd leuk, hè. Iemand met een naam dat je denkt, dat moet gewoon niet gebeuren. Waldi? Ja. Ah, wat is er nou gebeurd met die ouders van jou die dachten... Nou, laten we hem dan maar Waldi noemen. Wat zeg je? Een inbreker in je huis treft, dan heb je het recht aan de ene hand te amputeren. Kijk wat ze met oude vrouwen doen. Ze verkrachten die vrouwen. Huh? Mishandelen die mensen. Ja, dat ook nog, ja. Je hebt het recht aan de hand te amputeren. Rechterhand amputeren. Als vrouwen verkrachten. Oké, Waldi, bedankt. Hé, Waldi. Hallo? Waar komt jouw naam vandaan? Ik kom uit Suriname. Oh, meen je dat nou? Ja, nou, wat leuk. Ja, dat mag ook wel. Ik zeg er ook niks mee. Als jij naar de Surinamer gaat, dan zou je zeggen, ik ben een Surinamer. Maar zeg maar, de Chinees alleen dan van de Surinamer. Wat bestel je dan het graagst? Ik namelijk Bami Moximetti. Bami Moximetti? Bami Moximetti, no? Ik eet nooit van een restaurant. Ik kook zelf. Oh, Oringso. Ja, oké. Okay. Maar box. Het gaat allemaal helemaal nergens. Doei. Ik was echt serieus Surinaams aan het praten. Ja, dat weet ik wel, maar waarom? Ja. Wat een geleuter. Hé, daar hebben we hem weer, hoor. Ruud is terug. Of niet? Ja, een andere Ruud. Andere Ruud. Het ritselt van de Ruden vanavond. Ruud. Ja. Ja, jongens, ik vind inderdaad gewoon gepast geweld. Dan mag je iedereen uit je huis meppen, hoor. Okay. Maar dat is het probleem. Wat is thuislopen. Rudy? En als ze mij binnenkomen, dan zullen ze het echt zeker weten. En maar wat is zeker weten gepast geweld dan? Nou, gepast geweld is gewoon dat je gewoon... Hey, je moet je voorstellen, je bent thuis, weet je, ineens staan er vreemde gasten. Misschien meerdere gasten zelfs voor je. Ja, dan vind ik gewoon iemand gepast die jou uitkomt. Wat is gepast geweld? Gepast geweld? Ja, wat is dat? ja, dat is gewoon alles wat onder noten valt. Hè. Dus dat is gewoon iemand gewoon... die mag je gewoon helemaal de tering in meppen. Van mij. Ja, dat is inderdaad gepast geweld. Helemaal goed, Rudy. Dankjewel, jongen. Wat een geleuter. Hi, Robert. Hi. Hallo. Hoi. Hi. Limburg. Nou, meen je dat nou? Ja, sorry. Ja, ja. Dat kan ik helaas niet toestaan. Wat een geleuter. Ja, nog even. Heb je tegen Limburgers dan? Nou, Johan. Ja, goeiemorgen. En Johan, vind je wel goed? Ja, ik vind het wel, Mans, dat je met die naam gewoon inbelt. Nou, oké. Okay. Nou, goed. Johan, zeg het wij dan. Ja, nou, ik ben het helemaal eens met de stelling. Nou, dat is origineel, zeg. Verzin eens even wat anders, enorme ja, Johan. Gewoon, ja, gewoon eruit knuppelen en dan zeggen tot die gestruikeld is. Oké, okay, helemaal goed. Okay. Wat een geleuter. Nou, Daniel, ben jij dan degene die zegt... nee hoor, wat een onzinstelling. Ik hou van inbrekers. Nee hoor. Ja, was ik al bang voor. Wat in de discussie vergeten wordt... is dat een inbreker vaak ook wapentuig bij zich heeft, hè? Amen! Ja. Oh. De Nanuk. Ja. Jan, hoe vond je het gaan? Want we hadden toch zomaar een Rooms-Katholieke priester hier zitten. En hoe vond je het gaan? Met die... Ik ben van het nieuwe positivisme, Jan. Ja, ik vind het prachtig. Ik ga en het ik, aanhangen, hoor. Is dat een religie? Ik vond het dus te gek gaan. Ja, ik vond het ook te gek maar gaan. Ook te gek. Hé, volgende week hebben we een hartstikke goede gast. Dat weet ik eigenlijk, tenminste, dat weten ze achter het glas al. En dat is echt een waanzinnige gast. En het is echt een hele goede gast. En wat een waanzinnige gast. En het is Hans Jansen Darabin. Darabin, ja, is het toch? Jan, ik wil het even een beetje opbouwen, de spanning. Oh, ik dacht, je lult de tijd vol. Nee, dus ga ik gek, aftellen dat zo. Was, dat was is. De kroongetuige. Nou, was geen kroongetuige, maar in ieder geval getuige... waardoor de zaakwilders toen is geschorst. Ja, maar ook, ook de Arabist. Dus we hadden vandaag hadden we de katholiek en straks zeggen we de Arabist. Het lijkt wel het is een spreektijd voor de religieuze zaken. Een festival van grote namen. Het is niet te geloven. Het is fantastisch. Lieve luisteraars... het is mooi geweest. Het is mooi geweest. Wij gaan lekker slapen en ik hoop jullie ook. Zo niet, komt die naadje. Adeline, een hele prettige nacht. En tot volgende week bij Echte Janne. Ja. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. U bent een groot mens. Een homo universalis noemen wij dat. Ben ik homo?